ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมะเช้าเรื่องลืมตัวหลงตนคนจึงไม่รู้ค่าของชีวิตโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่31พฤษภาคม2546ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ผู้ที่ได้ศึกษานี่นะได้ศึกษาชีวิตคนไม่ค่อยได้ศึกษาชีวิตกันเท่าไหร่ไปศึกษาแต่ความรู้ที่จะไปได้เงินได้ทองศึกษาความรู้ที่มันรู้สึกเป็นรสเป็นชาติเนี่ยเป็นรสอร่อยเป็นรสสนุกศึกษาเรื่องที่เราสนใจซึ่งมันจะมีรสนิยมของแต่ละคนแต่ละคนเรื่องนี้มันน่าสนใจชอบก็ไปศึกษาศึกษาไปบางเรื่องไม่ได้เรื่องอะไร ไม่ได้มีค่าอะไรเลยเสียเวลาเปล่าก็ชอบก็ศึกษาไปใช้เวลาของชีวิตศึกษาไปก็ได้รู้ได้อะไรมาบางคนศึกษาแล้วก็เอามาใช้เอามาใช้กับใครต่อใครเข้ากับมนุษยชาติกับสังคมก็ยังพอทำเนาก็ยังพอเป็นประโยชน์บ้างจริงๆแล้วเนี่ยคนเราลืมกันจริงๆนะลืมกันมากลืมศึกษาชีวิตลืมศึกษาชีวิตชีวิตเกิดมาทำไมชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรและชีวิตจะอยู่ไปทำไมและชีวิตต้องตายเนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วก็ก่อนจะตายนี่แหละมันควรจะเป็นอย่างไรควรจะทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นขึ้นคืออย่างไรเร็วลงเร็วลงคืออย่างไรกันแท้ๆคนไม่ได้ค่อยได้ใส่ใจตรงนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไหนๆก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่าลืมนึกถึงตัวเราว่าเราเองเกิดมาแต่ละวันแต่ละวันชีวิตมันยังไม่ตายเราเรียนมาขนาดนี้แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเรียนมาแล้วว่ามันก็เท่านั้นแหละชีวิตไปสุดท้ายมันก็จะต้องตายเกิดมามันก็ต้องตายนะแล้วเราก็มีแต่เรื่องที่เราจะทำเราไม่ทำมันก็คือกรรมชนิดนึงเราไม่ทำอะไรเนี่ยคือกรรมชนิดนึงกรรมขี้เกียจหรือกรรมอยู่เฉยไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรแล้วมันก็ผ่านวันผ่านเวลาไปก็จะไปถึงตายเหมือนกันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่เรากินนะเรากินเราใช้อย่างน้อยเราหายใจอยู่ในโลกนี่แหละก็เปลืองอากาศเปลืองน้ำเปลืองดินเปลืองลมเปลืองไฟอะไรเขาอยู่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็คือคนที่ขาดทุนเพราะว่าเรากินเราใช้เราเอาอะไรจากของโลกนี้จากของคนอื่นเขาโดยเฉพาะเราไม่ทำอะไรแต่คนต้องกินต้องอยู่เราก็บาปก็เป็นหนี้อยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราทำจะทำอะไรอะไรที่ควรจะทำอะไรที่ควรจะศึกษาว่าถ้าพวกเราทำอันนี้เราต้องศึกษามันดูว่ามันอะไรมันดีหรือไม่ดีมันมีความจำเป็นมันมีความสำคัญมันเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระเราก็พิจารณาไปแล้วเราก็ทำสิ่งที่เราจะทำหรือการงานมีเยอะในสิ่งที่แต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนแต่ละที่แต่ละทางจะเป็นชุมชนเล็กจะเป็นครอบครัวก็ตามจนกระทั่งถึงหมู่กลุ่มระดับประเทศมันก็มีอะไรให้เราทำที่เราจะมองออกที่เราจะเข้าใจเสร็จแล้วเราก็เลือกเฟ้นหรือไม่ใช่เลือกไม่ได้เลือกนะแต่ก็ไม่ได้เลือกเฟ้นแต่ว่ามันก็ต้องทำอ่ะไม่ใช่เราเลือก จริงๆเราก็ไม่ต้องเลือกเท่าไหร่หรอกเราเห็นความจำเป็นเห็นความสำคัญเห็นความควรเราควรทำอันนี้เราควรทำอันนี้หลายอย่างก็ทำประจำเราควรทำประจำมันนั้นนี้เพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้หลายๆเหตุทำแล้วก็บางทีบางอย่างก็จรอย่างเรามีงานจรอยู่ตอนนี้มีโน่นมีนี่อันนี้มันควรจะต้องมาร่วมมือกันนะควรจะมาทำนะอย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเราปลดจากโลกธรรมไปพอสมควรคือปลดจากการทำงานเพื่อแลกเงินเราไม่ทำงานเพื่อแลกเงินเรามาเป็นคนของครอบครัวอย่างในบ้านเราเนี่ยเป็นครอบครัวงานในบ้านมันมีงานนั่นงานนี่เราก็ทำกันคือไม่คิดเคยคิดถึงเงินถึงทองไม่คิดถึงค่าจ้างค่าวานคิดแต่เพียงว่าเอองานต้องควรร่วมกันนี่ก็เป็นปฏิภาณของมนุษย์ก็พอรู้กันอยู่แล้วพวกเราก็ทำกันมาทีนี้เรามาเป็นระบบสาธารณโภคีรู้มาเป็นระบบอย่างพวกเรานี่ยิ่งเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ทำกันจริงๆยิ่งได้ฝึกฝนอยู่ไปตั้งแต่ปี1 5ปี8ปี10ปี20ปีที่เราเคยรับค่าจ้างเคยทำเพราะว่าจะต้องเป็นหน้าที่ถูกบังคับถูกกำหนดอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้ไปถูกกำหนดไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้เอาทำเพื่อเงินเพื่อทองอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ทำเข้าไปนานๆปีเข้ามันก็จะรู้สึกเข้าใจมันจะเป็นเองมันจะมีปฏิภาณมีไหวพริบที่เราจะรับรู้จะเข้าใจเลยแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็มีการสัมพันธ์มีการร่วมมือมีการทำอะไรต่ออะไรช่วยเหลือเฟื่องฟายกันเพื่อให้งานนั้นๆๆมันสำเร็จล่วงไปงานมันควรทำแล้วเราก็ได้ทำกันไปเราก็ยิ่งจะเป็นคนที่เป็นชาวพุทธที่มีการไม่ติดไม่ยึดไม่ได้ทำเพื่ออามิตรไม่ทำเพื่อลาภยศสรรเสริญไม่ได้ทำเพื่อแลกเปลี่ยนไม่ได้ทำเพื่อที่จะต้องไปมีกิเลสต้องการหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องเป็นเราเป็นของเราอะไรต่ออะไรเนี่ยลดลงไปเรื่อยแต่ละวันพวกเราได้ทำเนี่ยอย่าเป็นอยู่เนี่ยเราได้ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแม้ที่สุดอย่าว่าแต่งานในก็อยู่ในบ้านออกไปนอกบ้านไปทำกับบริษัทไปทำกับร้านค้าไปทำกับสถานที่ที่ห่างออกไปอีกบางครั้งบางคราวก็ไปทำงานข้ามจังหวัดไปทำงานที่โน่นที่นี่ที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมจริงเป็นภาคปฏิบัติจริงที่เราได้ปฏิบัติไปแล้วก็จะเกิดจิตมันปล่อยวางหรือจิตที่มันไม่โลภจิตที่มันไม่เห็นแก่ได้จิตที่มันไม่แลกสิ่งแลกเปลี่ยนมันเป็นลาภณะลาภังนิจคิงสนตามันเป็นงานที่เราทำไม่ใช่ทำเพื่อเป็นแลกเอาอะไรแลกเอาค่าแรงแลกเอาลาภแลกลาภแลกเอาค่าแรงงานค่าความรู้กับลาภกับเงินกับทรัพย์กับของที่แลกเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่แม้ที่สุดแลกกับนามธรรมแลกกับการสรรเสริญเยินยอแลกกับยศแลกกับสรรเสริญแลกกับอารมณ์ไปทำแล้วเราก็ได้รับความภาคภูมิหรือว่าแลกอารมณ์เราอร่อยเราทำแล้วเรามันดีเราทำแล้วเราเป็นสุขเราก็พยายามเรียนรู้ไม่ได้แลกก็ด้วยลาภได้แลกยศไม่ได้แลกสรรเสริญไม่ได้แลกสุขนะไม่ได้แลกอะไรแต่ทำเพราะความรู้เรารู้ว่าควรทำเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำสมควรจริงๆคนที่เข้าใจชีวิตแล้วก็ให้ตัวเราได้มีกรรมมีกิริยามีพฤติกรรมแต่ละวันแต่ละวันไปเนี่ยเป็นประโยชน์คุณค่าสร้างสรรค์แก่นสารอะไรตรายแล้วก็สละอย่างพวกเรานี่มีการสละหรือมีการทานหรือมีการบริจาคอยู่อย่างอยู่ในหมู่กลุ่มภายในชุมชนเนี่ยทุกวันเราทำไปเราก็ได้เสียสละไปแต่ละคนใครยิ่งทำมากทำอะไรตรายมากก็สร้างสรรค์ลงไปมาก แล้วก็ได้จ่ายออกไปหมดแหละเราไม่ได้เอาไปแลกอะไรอะไรเข้ามาให้แก่ตัวเองมันเป็นรายได้หรือเป็นกุศลเป็นกรรมของเราใครทำก็เป็นของคนนั้นนั่นสัจจะไม่มีใครไปบิดพริ้วใครไม่ทำเลี่ยงไปเลี่ยงมาปล่อยวันปล่อยคืนไปไม่ค่อยได้ทำมันก็ไม่ค่อยได้ทำใครทำมากมันก็ทำมากกรรมก็คือกรรมของใครก็ของใครเป็นบทบาทเป็นลีลาเป็นกิริยาของแต่ละบุคคลผู้ได้ทำก็เป็นของคนนั้นนะเป็นสัจจะไม่มีใครจดไม่มีใครบันทึกหรอกแต่เป็นความจริงของความจริงเป็นความจริงของความจริงโกงกันไม่ได้แต่ทำในที่ลับทำในที่แจ้งทำคนเห็นหรือคนไม่เห็นก็ตามแต่เป็นกรรมกิริยาที่มันเป็นคุณค่าประโยชน์ที่เป็นการสละเป็นการบริจาคเป็นการทำเพื่อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราเองในระบบของพวกเราเนี่ยเราก็กินก็ใช้ในตัวเรานี่แหละเราทำงานแล้วเสร็จงานนั้นก็เป็นการสร้างสรรค์ถ้าไม่ใช่งานทำลายงานนั้นเป็นการสร้างสรรค์เราก็อาศัยกินอาศัยใช้ในนั้นแหละจะเป็นการแลกเปลี่ยนในตัวหรือว่าเป็นการคิดค่าของมันมันก็เป็นค่าทางงานที่ดีคุณค่าที่ดีราคามันก็เป็นไปตามสัจจะถึงอาตมาก็บอกว่าพวกนี้มันเป็นอจินไตยที่เราตีราคาไม่ได้เลยราคามันเป็นราคาบาปราคาบุญหรือราคาของคุณค่าของสิ่งที่เป็นคุณค่าถ้าสิ่งใดที่เป็นคุณค่าแก่มนุษย์อย่างประเสริฐเป็นอาริยธรรมหรือเป็นอาริยะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์อาริยะสร้างสรรค์คุณค่าที่สูงที่ประเสริฐขึ้นมาราคามันก็ต้องแพงนะพวกคุณก็คงไม่ได้เข้าใจยากอะไรราคามันก็แพงอะไรที่เป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะไปรังสรรค์ความอยู่สุขความเจริญความประเสริฐของมนุษย์ชาติตั้งแต่พวกเราไปจนกระทั่งไปถึงข้างนอกมีผลโยงใยสืบเชื่อมไปถึงข้างนอกเขายิ่งกว้างเป็นเหมือนลูกปฏิกิริยาลูกโซ่ยิ่งกว้างยิ่งขยายผลออกไปแล้วก็เป็นไปอย่างประเสริฐจริงๆราคาก็ต้องแพงหรือแม้แต่เราเองเราทำงานแล้วก็มีผลที่เกี่ยวข้องเราทำงานเลี้ยงหมูเลี้ยงหมามันก็มีบุญมีกุศลคุณค่าเท่ากับเลี้ยงหมาถ้าเราทำงานเลี้ยงคนคุณค่ามันก็น่าจะแพงกว่าเลี้ยงหมาเอาเวลามาเลี้ยงคนเอาเวลามาช่วยคนมันก็น่าจะมีราคาแพงกว่าที่จะเอาไปช่วยหมาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะหรือคนก็มีระดับคนที่มีคุณค่าคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมเลี้ยงคนมีประโยชน์ต่อสังคมระดับหนึ่งก็มีค่าระดับหนึ่งเลี้ยงคนที่มีประโยชน์หรือช่วยคนที่มีประโยชน์สูงกว่านั้นค่ามันก็สูงขึ้นกว่าช่วยคนได้ทั้งปริมาณทั้งมีคุณภาพที่ประเสริฐยิ่งขึ้นคุณค่ามันก็ต้องแพงขึ้นอะไรพวกนี้เป็นต้นหรือแม้แต่วัสดุก็ตามถ้าคนจะไปปลูกข้าวกับคนไปเลี้ยงหมาเนี่ยอาตมาว่าคนปลูกข้าวน่าจะมีราคามากกว่าคนเลี้ยงหมาหรือไปเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วก็เลี้ยงไปมันก็เป็นประโยชน์บ้างอย่างเขาดินก็เลี้ยงสัตว์ไปคนมาพักผ่อนให้มาคนมารีแลกซ์มาดูมาอะไรไปบ้างแล้วก็พอมีประโยชน์บ้างก็ประโยชน์ก็ส่วนหนึ่งก็มีเกี่ยวกับชีวิตบ้างถ้าเลี้ยงไปทำประโยชน์เลี้ยงหมาไปก็ยังไปจับโจรไปจับอะไรต่ออะไรก็เป็นประโยชน์สูงขึ้นถ้าเลี้ยงหมาอย่างนั้นก็ยังพอมีค่าเลี้ยงไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนักหนักเข้าก็เลี้ยงประคบประงมเลี้ยงบำเรอกิเลสตัวเองบำเรอใจตัวเองทำอะไรได้ตามใจอะไรมันคือเลี้ยงอย่างประเภทที่มันไม่ได้มีอะไรเลยก็อย่างนึงค่ามันก็อย่างนึงหรือสูญเสียเวลาเปล่าหรือซ้ำไปหรือก็ด้วยอะไรเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่คิดให้ละเอียดหรือว่าเราไม่มองดูจริงๆเราก็จะไม่รู้เรื่องวันเวลาก็ใช้ไปกับแรงงานหรือกรรมกิริยาของเราที่ไปใช้ไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คุณค่าอะไรนะแต่ถ้าผู้ใดที่ได้ศึกษาได้เข้าใจแล้วก็รู้สึกรู้จักรู้สึกอันนี้มัน นี่ค่ากว่าอันนี้อันนั้นอย่าเลยอันนี้อย่าเลยทำอันนี้เถอะอะไรต่างๆนานาเราก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญามีความรู้ว่าอะไรมันมีค่ากว่าอะไรอะไรมันควรกว่าอะไรไปยิ่งยิ่งขึ้นนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม เราก็ไม่ควรไปลบหลู่ค่าไปลบหลู่ค่าของนั้นลบหลู่ค่าของคนนี้นะคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนเราก็ความชอบต่างกันยึดถือต่างกันเพราะฉะนั้นเราเองควรจะทำอย่างไรถ้าเผื่อว่าคนนั้นคนนี้เสียเวลาเปล่าไปกับสิ่งที่ไม่ได้เรื่องเรื่องอะไรแล้วก็บอกกันมีปัญญามีศิลปะในการพูดการบอกให้เปลี่ยนแปลงมาทำประโยชน์อันนั้นนี่ขึ้นเราก็ค่อยๆว่ากันไปมันก็จะอยู่ในความสงบเราอยู่ในฐานะที่บูรณาการหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้นะไม่เกิดสงครามไม่เกิดการทะเลาะวิวาทไม่เกิดการบาดหมางขัดแย้งอะไรกันอวิวาทะนะเพราะคนเรามันก็หลากหลายและคนก็มอมเมาหรือคนมาหลอกล่อกันเนี่ยเยอะทำสิ่งไร้ค่าทำสิ่งไร้ประโยชน์อะไรต่ออะไรออกมาแล้วก็มาหลอกกันชักจูงกันชวนกันไปในสิ่งที่มันไม่เข้าท่าเลยเยอะเดี๋ยวนี้เยอะมากมายหาทางที่ให้มันแปลกแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรแปลกก็ดูประหลาดดีน่าทึ่งๆน่าสนใจแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียเวลาเสียเวลาเอาเวลาไปเลี้ยงงูเอาเวลาไปเลี้ยงอะไรก็หมายรู้อะไรงี้เป็นต้นไม่รู้จะเอาเวลาไปเลี้ยงมันทำไมเลี้ยงงูก็คอยประคบประงมประจอประแจมอย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่ไม่เข้าท่าอะไรงี้เป็นต้นเพราะงั้นจะบอกว่าธรรมะนี่คืออะไรธรรมะก็คือการทรงไว้คนเราในระดับในขณะที่ยังไม่ตายเนี่ยยังมีกรรมกิริยายังมีธาตุรู้จักอะไรอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาว่าเราควรจะมีกรรมกิริยานะเป็นกุศลธรรมกุศลกรรมอันนี้ควรทรงไว้กุศลธรรมควรจะทรงไว้ซึ่งที่เป็นกุศลควรจะทำกุศลกรรมทำสิ่งที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นกุศลธรรมเราทรงไว้ได้แล้วสิ่งที่มันดีเรารักษาไว้ได้ว่าดีสิ่งที่จะทำต่อไปกรรมวินาทีข้างหน้ามีกรรมทั้งนั้นวินาทีที่ผ่านไปแล้วก็กรรมไปแล้วทำไปแล้วลบไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่เราทำไม่ใช่ของเราก็ไม่ได้ทำไปแล้วเสียเป็นเสียชั่วเป็นชั่วดีเป็นดีบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญทำแล้วแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้มากน้อยเท่าไรก็เท่านั้นไม่มีการโกงไม่มีการหลอกล่อสัจจะคือสัจจะเพราะกรรมจึงเป็นตัวที่เราจะต้องระวังแล้วเราก็จะทำธรรมะพอทำกรรมแล้วมันก็เกิดทรงขึ้นทรงเป็นอดีตเป็นปัจจุบันทำและอนาคตถ้าเรายิ่งมีปัญญาเราก็จะรู้อนาคตว่าเราจะทำอย่างไรเราจะทำแค่ไหนก็เป็นเรื่องของอนาคตที่จะมีปัญญาคนมีปัญญาจึงมีอนาคตที่ดีมีอนาคตที่จะเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ก่อแต่บุญก่อแต่กุศลก่อแต่สิ่งที่ดีงามธรรมะที่เป็นโลกุตระอีกโลกุตระกับโลกียะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเลยว่าโลกียะนั้นก็คือกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนต่อท่านในลักษณะการยังอยู่การได้เกื้อกูลช่วยเหลือกันว่าเราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากเท่าไหร่ก็เป็นกุศลมากเท่านั้นต่อตนนั้นก็คือการรอดตัวเราทำแล้วเราก็ได้อาศัยสำหรับชีวิตคุ้มราคาคุ้มค่าที่ตัวเองต้องอาศัยใช้อาศัยกินอาศัยในตัวเองแล้วก็รอดตัวคุ้มตัวเหลือนั้นก็เป็นประโยชน์เป็นกุศลโลกีกุศลทำแล้วก็เผื่อแผ่ได้ให้กันได้ให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นซึ่งอาตมาก็อธิบายมาหมดแล้วถ้าเอาไปขายทำแล้วก็ไปขายเรื่องแรงงานก็คิดค่าแรงงานคืนมาหมด คิดมาค่าคืนค่าแรงงานคืนมาหมดถ้ามันถูกคิดถูกต้องนะตามอัตราที่ควรจะเป็นมันก็เจ้าไปแล้วเอาคืนมาหมดก็ไม่บาปไม่บุญไม่เป็นหนี้ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่เป็นประโยชน์เขานะเราก็ไม่เป็นหนี้เขาเขามันก็ไม่เป็นหนี้เราก็ไม่เป็นหนี้เขาเพราะมันค่ามันหักลบกันไปมันถูกต้องตามสัจจะแต่ไม่มีใครสามารถคิดค่าจริงอย่างนี้ได้อย่างถูกต้องทั้งหมดหรอกคิดไม่ออกหรอกคิดไม่ได้เราเป็นอจินไตยที่จะบอกว่าค่าของแรงงานของเราค่าของความสามารถของเราแลกมาต้องราคาพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งอะไรคิดไม่ถูกหรอกมันตีราคาไม่ได้ง่ายๆแต่จะสมมติว่า สมมติว่ามันค่ามันแลกมาคืนหมดแล้วมันก็เจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องเผื่อจริงๆเลยว่าเผื่อว่าค่าแรงงานของเรามันจะไม่แพงแล้วก็ต้องสร้างสรรค์ให้เสียสละให้มันมากๆนะให้แก่ผู้อื่นนั่นแหละได้มากๆเพราะงั้นจะส่วนเหลือส่วนเกินส่วนได้เผื่อแผ่ผู้อื่นก็เป็นโลกียกุศลพร้อมกับการทำงานเราก็มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติปรมัตถ์เป็นโลกุตตรกุศลคือในการงานทุกอย่างนี่เกี่ยวข้องกับกรรมกิริยาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราเราทำงานกับวัตถุไม่มีใครเลยแต่เราก็โกรธเราก็โลภกับไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่คนน่ะวัตถุแท้ๆเราก็ยังโกรธยังโลภได้หึดหัดฟัดเหวี่ยงหงุดหงิดอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ชั่วหรือว่าอารมณ์ดีอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ตามใจอารมณ์ปฏิพัทธ์อารมณ์รักชอบอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเรียนรู้ใจของเรานะพระพุทธเจ้าท่านสอนจิตเจตสิกรูปนิพพานสอนพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะเราก็พิจารณาให้รู้ว่าอารมณ์ของเราจิตของเราเวทนาความรู้สึกธรรมะอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลอันนี้มีกิเลสอันนี้เป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันนี้มันเป็นทุจริตอย่างไรมันเป็นมิจฉาอย่างไรมิจฉาวาจาสี่มิจฉากัมมันตะสามมิจฉาอาชีวะห้าอะไรก็ตามใจพิจารณาจริงๆแล้วก็ปรับให้มันดีที่สุดแล้วก็ปรับจนกระทั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงอารมณ์อาการทางจิตเจตสิกของเราได้นะเราปรับได้จริงๆเลยจิตเจตสิกรูปของเราเลยไปในขณะที่เราทำงานไปพร้อมกันเช่นเราทำงานเหลือหรือทำงานเกินทำงานเป็นทานเอาทานตรงๆเลยสมมติเราทานเงินทองให้แก่คนนี้ล้านหนึ่งเราทานไปล้านหนึ่งให้เขาไปเลยกรรมกิริยาเนี่ยเอาเงินให้ล้านหนึ่งแล้วเราก็ใจอ่านใจของเราใจของเราเนี่ยมันก็ทานจริงๆนะมันไม่ได้โลภมันไม่ต้องการลาภแลกเปลี่ยนไม่ต้องการยศชั้นไม่ต้องการสรรเสริญไม่ต้องมีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ไม่ต้องมีอารมณ์อย่างโน้นอย่างนี้ถือดีถือตัวจดจำบุญคุณอะไรก็แล้วแต่ไม่มีไม่คิดเป็นข้าเป็นคุณเป็นเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ไม่มีแม้แต่อรูปอัตตาต่างๆเราก็ต้องอ่านใจขณะที่เราทานเงินล้านหนึ่งโลกียกุศลก็ได้แล้วพร้อมกันนั้นใจเราก็ได้ฝึกฝนเรียนรู้มีสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4เกิดอินทรีย์เกิดอินทรีย์ที่ดีจริงๆเลยโอ้เราก็มีทานจริงเราก็ว่างจริงๆจิตเป็นอุเบกขาจิตเป็นฌานระดับสูงจิตเป็นเอกคตาจิตมันไม่ได้มีเห็นประโยชน์ในประโยชน์เห็นคุณค่าในคุณค่าแล้วเราก็ทำอย่างดีมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่แท้จริงเป็นอาการที่เข้าร่องเข้ารอยกับสัจธรรมที่พุทธเจ้าสอนไว้หมดเราก็ได้ประโยชน์ทางโลกุตระทางใจของเราคุณจะทำอะไรคุณจะเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆนานาเนี่ยอ่านจิตของเราว่าอีกจิตของเรามันเป็นอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรกับผัสสะผัสสะวัตถุผัสสะคนผัสสะกรรมกิริยาต่างๆผัสสะกับอากาศผัสสะกับอุณหภูมิผัสสะกับสิ่งแวดล้อมใดๆอย่างไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสและแล้วมันก็ไปเกิดการปรุงแต่ง ไม่มีผัสสะอะไรเอิญแปลกแปลกเลยผัสสะอย่างนี้แหละไม่ได้มีอิทธิพลของผัสสะต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องข้างนอกในตาหูจมูกลิ้นกายแต่อารมณ์ของเราก็มีผัสสะอารมณ์ของเราก็เป็นธรรมารมณ์ปรุงไปเองคิดไปเองฝันไปเองบ้าๆบอๆไปเองอะไรก็ต้องดูหมดดูจิตใจของเราทุกทวารทกทวารและเราก็ปรับปรุงชีวิตไปทำงานไปพร้อมกันนั้นเราก็มีจิตที่กำหนดรู้กำหนดดูงานการกำหนดทำการงานไปพลางปฏิบัติทำไปพลางทั้งสองอย่างพร้อมกันผู้ที่ปฏิบัติทำของพระพุทธเจ้าทำได้สองอย่างเรียกว่ามีญาณลำดับที่ห้าญาณของพระโสดาบันญาณลำดับที่ห้าทำงานไปทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในตัวมันเรียนสองด้านผู้นั้นเป็นพระอริยะผู้นั้นมีญาณข้อที่ห้าแน่นอนข้อที่หนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่ากันไปมันเป็นคุณค่าที่ต่างจากโลกเขาอะไรต่างๆนานาไว้สักวันอาตมาจะมาอธิบายเฉพาะญาณ7อย่างนี้ให้ละเอียดให้ฟังตอนนี้ก็อาตมายังไม่ได้เรียบเรียงมันละเอียดน่าเป็นญาณระดับสูงอันมันต่างกันก็อะไรต่างกันอย่างไรบ้างแต่ถ้ามีญาณทั้ง5อย่างนี้ชัดเจนเลยเราก็จะได้รู้ว่าโอ้เราอยู่ในภาวะที่เราใช้อริยะคุณจะเป็นโสดาจะเป็นสกิทาอนาคาอรหันต์คุณก็ต้องมีญาณ7อย่างนี้จริงๆต้องมีตั้งแต่โสดาบันเป็นญาณแห่งอริยะบุคคลที่เป็นอริยะบุคคลก็ต้องมีญาณ7อย่างนี้ถ้าไม่มีญาณ7อย่างนี้คุณก็ทำโลกุตระกุศลไปไม่ได้มันก็มีโลกุตระกุศลก็ต้องเพราะมีญาณปัญญาทำถูกต้องทำเข้ารองเข้ารอยเข้าระบบก็ถูกในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้กำหนดตรัสสอนไว้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มาปฏิบัติธรรมก็ที่อาตมาพาทำกันมาแล้วเนี่ยก็ได้ฝึกฝนได้เรียนรู้พวกนี้มาเอาตำรับตำราหรือว่าเอาหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มาเทียบมาเคียงมากล่าวบอกเพื่อที่จะยืนยันให้พวกเรารู้เราก็จะได้รู้ตามไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าที่สอนไปแล้วแม่ไม่ได้แบบไม่ได้บอกหลักการไม่ได้บอกหลักธรรมมันก็จะเป็นจริงอยู่นะเช่นว่ามีสติปัฏฐานไหมก็อธิบายไปอย่างนี้จะกล่าวนามกล่าวภาษาว่าเวทนาในเวทนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้บอกคำว่าเวทนาแต่จริงๆแล้วในพวกเราปฏิบัติก็พอรู้เรารู้อารมณ์โลภโกรธหลงมันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงได้ปรับปรุงมันปรับเปลี่ยนมันอะไรต่ออะไรไปก็ทำอยู่แล้วทำในธรรมกุศลอกุศลเป็นอย่างไรมันก็ลดโลภโกรธหลงและกุศลถ้าจริงๆเนี่ยสรุปลงไปทำไมสรุปลงไปก็มีข้อย่อยข้อแยกอะไรใดมีอันนั้นบวกอันนี้อะไรใดไปก็ว่ากันไปตามกาลเทศะตามเหตุปัจจัยที่เราก็จะต้องค่อยๆทำกันไปบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดบางทีมันก็เป็นไปได้ส่วนใดส่วนหนึ่งบางทีก็ได้ดีๆได้ครบครันอะไรก็แล้วแต่เนะวันชีวิตของคนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยปฏิบัติธรรมไม่เป็นกันปฏิบัติธรรมก็เป็นหนังสะกดจิตกันคือมันเพี้ยนจริงๆอาตมาพูดกับพวกเราตรงๆนะศาสนาพุทธมันเพี้ยนไปหมดศีลก็ถือไม่เป็นสมาธิก็ออกนอกรีดนอกทางไปเป็นสมาธิที่มันเก่าแก่สมาธิไม่ใช่สมาธิเสื่อตมาเอามายืนยันแล้วก็ไม่มีใครเถียงหรอกแต่ว่าเขาก็ยังทำไม่ง่ายขนาดพวกเราเรียนรู้ยังไม่ยากไม่ง่ายสร้างสมาธิโดยมรรคองค์7โดยมรรคทั้ง7องค์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะมันต้องปฏิบัติอย่างฝึกฝนอย่างทำจริงๆเลยให้มันเกิดคุณค่าว่าเราสร้างสัมมาทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะและต้องมีสมาธิเป็นประธานเรื่อยและสมาธิไม่ได้หมายความว่ามันตัวเดียวสมาธิตัวเดียวความเห็นถูกต้องตัวเดียวแล้วก็จบเลยไม่ใช่มันจะเจริญขึ้นเรื่อยๆโดยองค์ธรรมของสมาธิก็มีอยู่6องค์ธรรมปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังคะเพราะฉะนั้นในองค์มรรคขังคะคือองค์ทั้งหมดทั้ง7ทั้ง8เนี่ยองค์ทั้ง8เนี่ยเราก็ปฏิบัติไปตลอดเวลา ในองค์ทั้ง8นี่แหละจะประกอบให้เราเกิดธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์และก็เกิดสัมมาทิฏฐิถูกต้องขึ้นเรื่อยๆนะถูกต้องขึ้นเรื่อยๆฟังก็ดีเห็นก็ดีมันก็จะเอากลับไปปรับปรุงมันมีธรรมวิจัยจะลงมือทำจะพูดจะคิดทุกทั้งนั้นเลยจะประกอบการงานอาชีพมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเอาไปให้เรามาวิจัยทำมาวิจัยเมื่อวิจัยแล้วอย่างนี้เป็นผลเจริญเป็นสิ่งที่เจริญมาเป็นสิ่งดีทั้งทางโลกีเป็นสิ่งดีทั้งโลกุตระเกิดขึ้นดีขึ้นการเห็นสัมมาทิฏฐิธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อย่างนี้เป็นประโยชน์ทั้งตนและท่านเป็นประโยชน์ทั้งโลกุตระเป็นประโยชน์ทั้งโลกุตระเป็นประโยชน์ทั้งโลกียะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มันจะมีองค์แห่งการตรัสรู้อย่างนี้เลยว่าเราวิจัยออกเลยนั่นนี่ใช่ขนาดนี้นี่องค์ประกอบที่เรากิริยาเกี่ยวข้องอะไรอยู่นี่มันเป็นประโยชน์ทั้งโลกีทั้งโลกุตระกุศลของเราเลยสมาธิทิฏฐิก็จะชัดเจนสมาธิทิฏฐิคือความเห็นมันเห็นตัวนี้ไม่ใช่สมาธิทิฏฐิแบบตรรกะแต่เป็นสมาธิทิฏฐิที่เป็นทิฏฐิความเห็นแจ้งเป็นฌานติหรือฌานโตปัสสโตเป็นฌานติปัสสติเป็นการรู้เห็นรู้สิ่งจริงสิ่งจริงที่เป็นนามธรรมด้วยเป็นวัตถุธรรมด้วยองค์ประกอบทั้งนอกและในมันประกอบกันมันใช่มันลงตัวมันเป็นประโยชน์จริงมันเป็นคุณค่าที่ดีสัมมาทิฏฐินั่นแหละก็จะสั่งสมเข้าไปเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละจะเรียกปัญญาภละหรือปัญญาปัญญินทรีย์นี้เป็นตัวสัมมาญาณก็ใช่ยิ่งปฏิบัติไปด้วยองค์มรรคขังคะปฏิบัติไปเรื่อยๆก็สั่งสมลงเป็นทั้งจิตที่เป็นสมาธิทั้งจิตที่เป็นวิมุตติทั้งจิตที่เป็นญาณเพราะฉะนั้นสมาธิสมาญาณสัมมาวิมุตติเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติมรรค7องค์นั่นแหละมรรค7องค์นั่นแหละไปพร้อมกันจะเกิดสมาธิสมาญาณสัมมาวิมุตติเพราะงั้นสิ่งใดที่เป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละก็เกิดจากผลจริงที่เราเกิดความรู้เกิดรู้อันนี้ทำไปยิ่งเจริญเป็นประโยชน์และเราก็ทำจิตของเราได้ดีจนกระทั่งว่าไม่มีอาสวะมันก็ยิ่งเป็นญาณของมันเข้าไปจริงๆประโยชน์ของมันก็ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัส6องค์ทั้ง6ของสมาธิทิฏฐิเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นมาเฉยๆเพื่อท่องเพื่อเรียนเฉยๆไม่ใช่ที่ท่านพระพุทธเจ้าตรัสออกมานั้นตั้งขึ้นมาเพื่อกำหนดให้รู้ว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดจริงเป็นจริงนะถ้าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะมีมรรคังคะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีสมาธิทิฏฐิแล้วมันก็จะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ก็คือกำลังของปัญญาหรืออำนาจของปัญญาหรือความเป็นใหญ่คุณค่าของปัญญามันมีพลังยิ่งขึ้นมันมีปัญญาที่เจริญยิ่งขึ้นปัญญาภละก็หมายความว่าตัวจบเป็นตัวผลปัญญาผลหรือปัญญาภละเป็นตัวผลสมบูรณ์นะอินทรีย์ก็คือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เพิ่มก็เป็นอินทรีย์5ภละ5นั่นแหละเป็นผลที่มันเจริญอยู่ตลอดเวลาในโพธิปักขีธรรม37สติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4เป็นตัวปฏิบัติโดยตรงอยู่ในหลักของมรรค8โพชฌงค์7เราปฏิบัติใช้องค์มรรคมรรค8อยู่ตลอดเวลามีสัมทิฏฐิมีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะมีวายามะกับสติช่วยปฏิบัติตามสมาธิทิฏฐิของเราตลอดเวลาและเราก็มีโพชฌงค์ของเราตลอดเวลามีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นตัวปฏิบัติอีกแหละก็อันเดียวกันกับสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4นั่นแหละโพชฌงค์3เนี่ยเสร็จแล้วปฏิบัติไปได้ดีมันก็เกิดผลดีและเรามีอุปกิเลสปิติไหมล้างปิติไปในตัวโพชฌงค์ก็เจริญเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นความสงบสงบเพราะเราล้างกิเลสเราปฏิบัติเป็นโลกุตระกุศลไปเรื่อยๆมันได้ผลเป็นโลกุตระกุศลมันก็เป็นปิติมันก็เป็นปัสสัทธิ ปิติมันจะต้องรู้ดียินดีด้วยว่าเออถูกแล้วล่ะดีมันดีของดีแล้วเราก็อย่าไปให้มันฟูใจลดลงไปอีกมันก็สงบลงไปหาปัสสัทธิพอจากปัสสัทธิก็สั่งสมลงเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ตั้งมั่นจิตก็จะแข็งแรงตั้งมั่นลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลั่นกรองไปเป็นอุเบกขาจนจิตมันแข็งแรงวางเฉยเนคขมสิตะอุเบกขาเวทนามันเป็นเวทนาที่สมบูรณ์สั่งสมเป็นอดีตสั่งสมเป็นปัจจุบันแล้วมันก็แข็งแรงไปถึงอนาคตเป็นเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาที่แข็งแรงไปตามลำดับมันก็คือโพชฌงค์คือมรรค8ที่ปฏิบัติไปเรื่อยสั่งสมเป็นอินทรีย์5พละ5พละคือผลอินทรีย์คือกำลังหรือคุณภาพคือสิ่งที่มันเจริญขึ้นน้ำหนักของมันมีมากขึ้นเนื้อแท้ก็มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเนื้อแท้อินทรีย์สัทธินทรีย์เราก็จะยิ่งเชื่อถือเชื่อมั่นขึ้นเรื่อยๆว่าโอ้มันจริงนะความเชื่อนี้ไม่มีใครไปบังคับใครหรอกนะมันเชื่อเราไปถูกกล่อมกล่าวเราไปถูกหลอกลวงแล้วก็ไปเชื่อตามก็ได้ไปเห็นตามไปได้ยินตามไปนิยมตามอะไรต่ออะไรกระแสโลกกระแสเขาโฆษณามอมเมามาก็ไปเชื่อตามหลงลมได้แต่ที่นี้เราเชื่อในเชื่อเพราะผลงานเพราะสิ่งที่เราได้มีจริงเป็นจริงปฏิบัติเห็นว่ามีคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นสิ่งวิเศษเป็นสิ่งประเสริฐสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์ถ้าใครได้สิ่งที่เป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่เป็นอัตถะเป็นสาระประโยชน์ได้ประโยชน์ยิ่งเป็นปรมัตถประโยชน์เป็นประโยชน์ที่ยิ่งคุณจะโอ้โหนี่คุณค่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณค่าสิ่งที่เป็นรายได้อัตถะแปลว่ารายได้ก็ได้หรือว่าผลก็ได้เป็นมรรคเป็นผลโอ้เราได้ผลอย่างนี้มันเป็นสมบัติหรือเป็นทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีคุณจะมีวิริยะสัทธินทรีย์ก็ยิ่งเชื่อว่ามันดีวิริยะก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นมีความเพียรสติก็ยิ่งจะแจ่มใสสัทธินทรีย์สติก็ยิ่งจะดีจะดีรู้ระลึกรู้อะไรได้รอบได้ลึกได้รู้เท่าทันได้เร็วได้รอบได้ลึกได้เร็วได้ครบครันมันก็ดีเจริญขึ้นสัทธินทรีย์แล้วก็จิตก็เป็นสมาธิที่ดีสมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ปัญญาก็จะเจริญขึ้นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นในอินทรีย์5นี่คือสมบัติที่แท้ตรวจสอบได้ว่าทุกวันนี้เรามีศรัทธาเราลดศรัทธาเราจางคลายศรัทธาเราเสื่อมศรัทธาเราถดถอยมันไม่ชื่นชมมันไม่ยินดีมันไม่เห็นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นดีไม่ดีศรัทธาตกศรัทธามันหยุดลดลงไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราเองเรามีกรรมกิริยาเรามีองค์ประกอบเรามีชีวิตเป็นไปมันไม่พาเจริญมันศรัทธาไม่ดีก็ต้องดูเอายิ่งศรัทธาไม่ดีวิริยะมันก็ยิ่งไม่ดีแน่นอนความจะเพียรจะอะไรมันจะถอยเพราะมันไม่เข้าตาเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาให้ดีๆว่าเอ๊นี่เรามันไม่เกิดศรัทธาหรือมันไม่เกิดความเชื่อมั่นมันไม่เกิดความเชื่อฟังเชื่อถืออะไรก็แล้วแต่ตรวจสอบมันเป็นเพราะอะไรเพราะตัวศรัทธานี่สำคัญไม่ใช่น้อยเราต้องตรวจสอบจริงๆว่าเอ๊ะทำไมเราเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเราเป็นอย่างนี้ไปไม่ดีแล้วเราก็จะต้องพัฒนาปรับปรุงใหม่ปรับปรุงยิ่งศรัทธาดีอะไรใดดีขึ้นวิริยะมันก็จะดีขึ้นถ้าวิริยะไม่ดีมันก็คือตัวขี้เกียจมาดึงเราบอกว่าอะไรกันนี่ของเห็นอยู่หลัดๆว่ามันเจริญวันๆเวลาก็ผ่านไปกรรมกิริยาเราก็สั่งสมได้เพราะว่าเป็นทรัพย์ของเรากรรมเป็นของเราเราก็สั่งสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าได้เราไม่มีวิริยะเราจะปล่อยเวลาให้ไปสู่ตายโดยเปล่าประโยชน์อาตมาก็ว่าอาตมาอธิบายบอกทุกเหลี่ยมทุกมุมแล้วนะมันก็เราก็ทำไปเราจะเกิดส่วนสิ่งที่มันเจริญตามมานอกจากมีวิริยะแล้วมันก็จะเจริญไปด้วยการปฏิบัติสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันก็จะเกิดเป็นอินทรีย์เจริญไปเป็นผลเป็นศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละมันก็จะเกิดขึ้นมาจริงนะมันเจริญขึ้นไปจริงนะเพราะในชีวิตของเราเนี่ยเรามีสติก็รู้แล้วสติอาตมาก็เคยวิจัยให้ฟังว่าสติมันมีสติอย่าง3 อย่างเป็นอย่างน้อยสติปุถุชนปุถุชนปุถุชนที่เป็นกัลยาณชนก็มีเป็นพาลชนก็มีสติพาลชนมันมีสติทั้งนั้นแหละคนเรามันรู้ว่าจะทำอะไรก็มีสติแต่มันไม่ได้มีธรรมะมันไม่ได้ปฏิบัติตนดีอะไรก็มีสติรู้ตัวพร้อมไม่ใช่สติเสียสติมั่นคงดีสติดีซะด้วยเพื่อที่จะทำชั่วจะโกหกเขาจะโกงเขานี่ต้องใช้สติสัพพัญญะปัญญาอย่างสูงจะโกงได้ดีจะหลอกเขาเงี้ยต้องโอ้โหหรือว่าจะลงมือไปที่เด็กโจรกรรมทำทุจริตนั่นนี่อย่าคอร์รัปชันจะทำวิธีนั้นนี้มันใช้สติปัญญาทั้งนั้นแหละไม่ใช้สติปัญญาคุณก็ทำผิดหมดไอ้โจรไม่มีปัญญาไม่ใช้สติเลยถูกจับตั้งแต่เดินก็ไปเริ่มต้นยังไม่ได้เรื่องอะไรเราต้องป้องกันมันก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้สัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราจะต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละเพราะงั้นรากฐานของความจริงว่ามันทุจริตหรือสุจริตดีหรือชั่วและสติมันก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นสติก็ต้องมีตั้งแต่ความหมายว่าเป็นสติของปุถุชนที่เลวเป็นพาลชนหรือเป็นกัลยาณชนมันสติที่เป็นกัลยาณชนก็คือมีสติมีการควบคุมตัวเองมีการรู้จักกรรมกิริยาตัวเองว่าเราจะทำในสิ่งที่ดีและก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ทำสิ่งนั้นก็ดีขึ้นด้วยกรรมกิริยาที่เราทำดีนั้นแล้วก็ทำดีกันไปเป็นกัลยาณชนผู้ภาคเพียรเขามีความรู้ว่าจะทำดีคืออะไรเขาภาคเพียรทำไปเขาก็สั่งสมกัลยาณธรรมสั่งสมโลกียกุศลไปส่วนอาริยสติอาริยนั้นเป็นสติที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่าสติของเรานี่เป็นสติสัมโพชฌงค์นะเป็นสติที่รู้ชัดเจนนะว่าเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมโพชฌงค์เพราะมันมีสติปัฏฐาน4อยู่ในตัวเสร็จนอกจากจะมีสติรู้จักกรรมการงานแล้วมันก็มีสติเพ่งเล็งกล้าในการสังวรอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไปในตัวมันได้มีไตรสิกขาไปในตัวพร้อมกันเพราะมันปฏิบัติเป็นสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์อาตมาก็เคยอธิบายฟังแล้วว่าสตินี้อยู่ในคุณค่าสติที่มีคุณค่าพร้อมเป็นองค์แห่งการจะพาตรัสรู้มันจะสติจะไปที่ใดกำลังจะไปที่ใดย่องเบาสติกำลังจะไปที่ใดปล้นเขาสติกำลังจะไปทำการทุจริตอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่สติที่ทำงานก็ดีสติที่กำลังปฏิบัติตนก็ดีมีทั้งสติโลกียะสติโลกุตระพร้อมเป็นองค์ธรรมเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นองค์ในการตรัสรู้พาให้เราเนี่ยจะดำเนินไปสู่นิพพานตรัสรู้มันจะดำเนินไปสู่นิพพานมันจะมีทั้งมรรคทั้งผลมันจะมีทั้งคุณค่าที่เราประกอบกรรมกริยาแล้วมีทั้งผลที่ดีขึ้นไปมีส่วนได้ที่เป็นมรรคเป็นผลที่แท้จริงเป็นสติสัมโพชฌงค์เพราะงั้นสติปัฏฐาน4มีพร้อมสติสัมโพชฌงค์พร้อมถึงพร้อมนี่ในภาคปฏิบัติที่เราปฏิบัติมรรคตลอดเวลาเนี่ยเราก็มีสติมันห้อมล้อมสัมมาทิฏฐิความเข้าใจความเห็นของเราว่าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำตามที่เรามีปัญญาหรือมีความเห็นมีความรู้เราก็ทำตามที่เราจะทำความพยายามก็ใส่เข้าไปมีพลังที่จะพยายามเท่าไรใส่มีสติก็คือตั้งใจมีความรู้ที่จะมีความรู้ตัวมีความรู้ทั่วพร้อมมีสติรู้นอกรู้ในรู้กายรู้เวทนารู้ธรรมะรู้จิตของเราแล้วเราก็วิจัยอยู่ตลอดเวลามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นั้นมันเป็นเจตสิกของคนคนไหนที่ไม่ได้ฝึกเลยไม่ได้เข้าใจไม่ได้เรียนรู้เลยมันไม่วิจัยหรอกในคนธรรมดาในโลกเนี่ยเขาไม่ได้มาเรียนรู้อย่างที่อาตมาสอนเขาจะไปวิจัยให้เป็นสัมโพชฌงค์ได้ไงให้ไปวิจัยขนาดนี้กรรมกิริยาตั้งแต่กายวาจาใจตั้งแต่วัตถุประโยชน์ตั้งถึงนามธรรม วิจัยออกว่าอารมณ์ของเราเวทนาจิตของเรามันกำลังคิดยังไงมันกำลังตัดสินยังไงมันกำลังทำยังไงมันกำลังเลือกเอาอะไรเขาไม่รู้หรอกแล้วมันขนาดนี้มันเป็นสัมโพชฌงค์ไหมธรรมวิจัยเป็นสัมโพชฌงค์ไหมไม่วิริยะสัมโพชฌงค์ไม่สติสัมโพชฌงค์ไหมถ้าเป็นสติสัมโพชฌงค์มันธรรมวิจัยก็โอ้เป็นสัมโพชฌงค์แล้วเราก็เพียรอยู่วิริยะสัมโพชฌงค์อยู่คุณก็ทำไปคุณก็ได้ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สั่งสมเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ไปสู่ยอดอุเบกขานั่นคือฐานนิพพานคือความว่างความวางความไม่สุขไม่ทุกข์ความไม่บาปไม่บุญความไม่ติดไม่ยึดอะไรอุเบกขามันวางเป็นองค์ฌานเป็นคุณลักษณะของจิตที่ชั้นสูงแล้วจากอุเบกขาแล้วไปหาอรูปฌาน4ก็เป็นสิ่งตรวจสอบความว่างนี่เองอากาสาวิญญาณสะอาดอากินจัญญามันไม่มีอะไรแล้วนะนิดนึงน้อยนึงไม่มีแล้วนะไอ้สิ่งที่มันเป็นเศษทุลีละอองอะไรแล้วก็ต้องรู้ให้มันครบครันในว่าสัญญานะสัญญาพ้นเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นนิโรธที่สัญญากำหนดหมายได้ครบครันตรวจสอบดับสนิทแล้วสิ่งที่เราต้องการดับเป็นนิพพานหรือเป็นวิมุตติหรือเป็นนิโรธสมบูรณ์อะไรนี้เป็นต้นอาตมาจะอธิบายเร็วๆหน่อยแต่คนก็ไม่ค่อยมีเวลาอธิบายเฉพาะในหมวดพวกนี้ก็ค่อยว่ากันไปขยายความเป็นคร่าวๆไปก็ฟังทำไปก็ฟังไปก็ได้เข้าใจส่วนนั้นส่วนนี้อาตมาหยิบมาขยายความมาเน้นเป็นตอนเป็นนู่นเป็นนี่ไปก็จะได้รู้ไปเป็นตอนๆเป็นหมดหมดเป็นมูมูนะแล้วแต่ว่าคิดออกอันไหนมาถึงตรงไหนก็หยิบอันนั้นมาอธิบายไปเพราะว่าเราเองเราบรรยายทำอยู่แล้วเรามีโชคดีที่เรามีเวลามาได้ฟังทำไปเรื่อยๆเวลางานการก็ได้ฝึกฝนไปได้ทั้งภาคปฏิบัติได้ทั้งภาคปริยัตินะเราก็ควรมีปฏิเวกของเราไปทุกวันทุกวันทุกวันนะฟังธรรมนอกจากอาตมาบ้างคนอื่นบ้างอะไรด้วยเยอะแยะอ่านเอามั่งอะไรบ้างฟังกรอกมาตามสายตามเสียงอะไรอู้อาตมาว่าพวกเรานี่ครบครันมีชีวิตที่สมบูรณ์นะคนจะมาอยู่ถึงขนาดระดับที่มาทำงานไม่ต้องไปที่ห่วงอมิตรไม่ต้องห่วงลาภยศสรรเสริญไม่ต้องไปห่วงโลกียสุขไอ้ที่เคยติดเคยยึดละมาทิ้งมาแต่ก่อนนี่ก็เคยไปบำเรอบำรุงตัวเองโอ้ถึงเวลากินก็ไปห้าอะไรกินให้มันบำเรออารมณ์บำเรออะไรพอถึงเวลากินไม่ถึงเวลากินไม่ใช่เวลากินกินแล้วอิ่มแล้วก็ห้าเวลาไปบันเทิงกันนู่นแม้แต่จะทำงานก็ยังหางานที่มันบันเทิงหางานที่บำเรอเป็นโลกียสุขอะไรก็ตามใจแต่พอเราลดละลงมาแล้วเราไม่ได้ไปต้องไปมีสิ่งเหล่านั้นมันรู้สึกขาดไหมล่ะนี่ไม่ได้โอ้โหถึงเวลากินก็แหมแต่ก่อนนี่อาตมากินนี่นะสมัยที่อาตมาทำงานอยู่กับเพื่อนฝูงเราตั้งคณะกันไม่มีสมาชิกกี่คนอาตมาจำไม่ได้แล้วเวรใครถึงวันไหนเวรใครก็เป็นคนจ่ายไปกันทั้งคณะถึงเวลาป้ายกันทั้งคณะจะเลือกกินที่ไหนมีสิทธิ์เลือกแล้วก็เสนอตอนนี้ไปกินที่นั่นตอนนี้ไปกินที่นี่เลือกร้านเลือกอะไรต่ออะไรไปกินแล้วก็ไปกันสั่งมากินกินเสร็จแล้วหน้าที่วันนี้คนนี้จ่ายก็จ่ายไปพอวันต่อมาคนนั้นก็ไปที่นี่ไปกันทั้งกลุ่มมาแหละสมาชิกใครขาดก็ไม่รู้ใครอยากจะขาดก็เรื่องของเขาขาดทุนไปเองใครไม่ขาดก็ได้ไปกินแต่ถึงเวรคุณไปคุณจ่ายคุณต้องจ่ายนะอย่างเงี้ยก็เวียนกินกันไปงั้นน่ะเป็นเลือกที่นั่นกินที่นี่กินโอ้ป่านนี้ไปกินหอยแครงกันโอ้โหโตนะก็ทํามาใส่จานมาโอ้โหผักสลัดวางแล้วก็ไอ้หอยแครงเอ้ยไม่ใช่หอยแครงหอยไอ้ฮะหอยนางรมตัวบึมๆๆวางน้ําจงน้ําจิ้มมามีอะไรโอ้ดูแล้วก็น้ำแข็งน้ำขึงวางเรียงมาด้วยแล้วแต่จะกินอะไรก็แล้วแต่กินบ้าๆบอๆแต่ไม่ได้ไปกินพิเรนถึงขนาดไปกินสมองลิงอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไปกินหรอกแต่ก็กินเนี่ยร้านไหนเขาว่าอะไรเด็ดอะไรดีก็ไปกันกินกันจีตังก็ตามแต่ใครออกหวยร้านไหนแพงก็ตามใจใครออกหวยร้านไหนถูกหน่อยก็แล้วแต่ก็เลือกกันไปตามคราวตามครั้งอะไรเงี้ยก็เป็นสุขแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ต้องไปกินอย่างนั้นไม่ต้องไปเลือกไปเฟ้นอาหารเราก็รู้แล้วว่ามันมีคุณค่าอาหารคืออะไรกินเข้าไป กินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่อะไรเข้าไปให้ร่างกายมันได้รับคุณค่าอาหารแม้แต่รสแต่ชาติแต่อะไรอะไรเราก็รู้แล้วเราก็วางหัดฝึกขัดจนถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยโอ้มันคนละเรื่องกันกับชีวิตแต่ก่อนที่มึงงมงายโง่เง่าใช่ไหมเสียเวลาและเป็นไงแข็งแรงต่างกันไหมเราก็แข็งแรงกว่าด้วยซ้ำไอ้นวดอะไรก็ไม่รู้ถูกหลอกไปสารพัดสารเพต้องไปบำเรอตัวนี้ต้องเอาเวลาไปนั่งดูบันเทิงนั่นต้องนั่งไปเที่ยวตรงนี้ไปช้อปปิ้งไปเดินเสร็จแล้วไปช้อปปิ้งนี่ยิ่งไปก่อนนี่อย่างงี้ๆนะใส่รองเท้าส้นสูงแหลมๆกว่าจะไปเดินช้อปปิ้งเสร็จกลับมาก็โอ้โหนวดสมน้ำหน้าก็ไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรนะอะไรบ้าๆบอๆไปตาสารพัดสารเพหลอกเขาหลอกไปล่วงตับกินไส้เอาเงินเอาทองเอานวดเอานี่ไปต่างๆนั่นนะจ่ายหมุนไปเงินก็เราก็มองเห็นคนโอ้โหนี่พูดจริงๆกันนะคนอย่างพวกเรากับคนอย่างที่เขาเป็นกันอยู่ทั้งโลกเนี่ยมันคนละระดับเลย นี่ไม่ใช่พูดในพวกคุณพยองนะไม่ใช่พูดในคุณกิเลสมานะฟูใจอะไรขึ้นมามากมายแต่จริงๆมันคนละระดับเลยคนเรานั้นเขายังไม่รู้จริงๆอวิชชาเขายังงมโคงชีวิตคืออะไรชีวิตจะอะไรเป็นแย่งบาปบุญอะไรก็ไม่รู้เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้อะไรก็ไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆนะต่อให้อยู่กับวัดโอ้โหเป็นอุปัฏฐากวัดเป็นอาจารย์ชั้นดีในประเทศไทยอยู่งั้นเขาก็ไม่ได้มาปฏิบัติอย่างพวกคุณหรอกได้หรอกจะปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติเวลาไปทานแล้วก็ไปนั่งสมาธิปัญญาก็เอาหนังสือไปอ่านฟังเทศเข้าใจนะกุศลคืออันนี้อกุศลคืออันนี้ก็ทำดีทำชั่วแต่ปรมัตถ์ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักปรมัตถ์นี่มาพูดไปก็เหมือนไปข่มเขาไปดูถูกเขาแต่พูดสู่คุณฟังวิจัยให้ฟังชัดๆอาตมามีสติสัพพัญญะปัญญาอยู่แล้วไม่ได้ไปอยากจะไปทำอกุศลอะไรหรอกมีอกุศลจิตแม้ไปลบหลู่ดูถูกไปข่มไปเบ่งไปยกตนข่มท่านอะไรไม่ใช่อาตมาว่าอาตมาไม่มีจิตใจอย่างนั้นหรอกแต่ว่าพูดให้ฟังวิจัยวิเคราะห์ให้ฟังชัดๆเปรียบเทียบมาพูดมาถึงตรงนี้แล้วพูดมาถึงจุดนี้ก็เลยชี้ให้ฟังแต่ก็บอกอยู่อย่าไปที่ได้ยกตนข่มท่านอย่าไปที่ได้ฟูใจไปที่ได้เหลิงลอยอะไรกับเขามันก็ดีแหละเป็นบุญของเราหนอที่เราเองเราได้มาเห็นเราได้มาพบเราได้มาปฏิบัติเราได้มาเป็นคนเช่นนี้ลึกๆเนี่ยพวกคุณเคยตรวจสอบไหมว่าโอ้โหเราเนี่ยนะมันน่าน้อยใจนะเราไม่ไปรวยกับเขาไม่ไปสวยกับเขาไม่ไปที่มียศมีศักดิ์เหมือนอย่างเขาเป็นเขามีไม่ได้ไปอเด็ดอร่อยไม่ได้ไปโอ้โหฟู่ฟ่าหรูหราอะไรอะไรกับเขามันรู้สึกน้อยใจหรือมันรู้สึกว่าเป็นจุดด้อยอะไรของเราไหมไม่แล้วเอาไปข่มเขาด้วยใช่ไหม ไม่แล้วก็แบบมองเขาหยามคุณยังไม่รู้อะไรดูสิในกามทั้งตัวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอ้โหนะแต่ไม่ทำถึงขนาดอย่างนี้นะอาตมาทำท่าทีให้ดูเนี่ยมันก็ดูหยาบแล้วล่ะถ้าคุณไปทำงี้กับเขาแล้วเขาก็เปรี้ยงให้คุณเท่านั้นเองมองอะไรวะคือมองลาลีลาอย่างที่อาตมาทำเนี่ยมาไปทำอย่างนั้นมันได้ที่ไหนก็คุณก็คงจะต้องมองไอ้ทีเหลือบๆตาดูในทีคุณก็เท่านั้นแล้วว่าสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันลดละมันได้ขนาดนี้ระวังเถอะจิตใจมันแลบเลียจิตใจมันเที่ยได้ลบหลู่จิตใจมันเป็นการเปรียบเทียบจิตใจมันคมเบงพวกนี้ก็ต้องเป็นอุปกิเลส16เป็นอุปกิเลส16มันเป็นมานะอติมานะมันเป็นแม้กระทั่งมันพยองสารัมภะถัมภะดื้อด่านอะไรมันไล่มาเรื่อยๆมันจะถือตัวถือตนเทียบเคียงตั้งแต่ปลาสะที่ตนเสมอมักขะปลาสะริษยาอิสามัชริยะนั่นไล่ไปมันจะมักขะลบหลู่คุณท่านลบหลู่เขาปลาสะยกตนเทียบเท่าเสมอริษยาไม่ต้องการให้เขาได้ดีกว่าเรามัชริยะตรณีทีเหนียวอะไรพวกนี้เป็นต้นนั่นแล้วก็อะไรอีกก่อนธรรมภาษารัมภะมายาสาเถยะธรรมภาษารัมภะ มันเป็นสิ่งที่มันลวงมันหลอกมันเป็นมายามันเป็นกิริยาที่เป็นมายาหรือไม่นะสาธยะอวดอ้างอวดโอยกตนโออวดอ้างอวดโชสาธยนะทำพระดื้อด่านนะยึดออกข้างเนี่ยทำพระนี่มันโอ้โหมันยอดตีแตกยากเลยทำพระเนี่ยดื้อดึงกูจะเอาอย่างกูจะเป็นอย่างกูใครจะเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างกูมันไม่รู้ตัวง่ายๆบางคนนี่นะต้องดูว่าเออเราทำไมถึงยึดเอาแต่ของตัวเองแล้วเอาอย่างตัวเองพูดกับเพื่อนกับฝูงตกลงมาแล้วในที่ประชุมพอจากที่ประชุมมาแล้วเสร็จโลกอัตตาเข้าหาตัวเองอีกเราก็ทำไปอย่างนี้ลืมหมดเลยนะมันเหมือนแกล้งอ่ะมันดื้อดึงนี่เขาเรียกว่าดื้อดึงแล้วก็เอาอย่างที่ตัวเองคิดตัวเองเป็นอย่างเก่าไอ้ตกลงมาแล้ววิจัยกันมาแทบตายมีมติมาแล้วไม่มาทำอย่างตัวเองเป็นอยู่อย่างเก่าเนี่ยเนี่ยโรคธรรมพะเนี่ยมันมีอยู่ในพวกเราบางคนไปตรวจสอบไปแก้ไขซะและทำให้มันเกิดไม่เจริญคนอื่นก็เข้าไม่ติดคนอื่นก็ละอารำคาญโอ้แล้วก็มันพูดว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนั่นคือตัวยึดถือเดิมของเราโรคธรรมพะมันไม่หยาบคายเหมือนข้างนอกดื้อด้านไม่เอากูจะเอาอย่างนี้มันเป็นกิริยาหยาบแต่ของพวกเราเนี่ยมันไม่หยาบแล้วธรรมพะมันลึกมันบางทีมันยอมแต่เสร็จแล้วพอกลับมามันไม่ยอมนั่นน่ะมันดื้อเอาจริงๆแล้วบอกพอเสร็จแล้วรับหลังพอผ่านไปแล้วไม่เปลี่ยนนะกูจะเป็นอย่างของกูอย่างเก่านั่นน่ะธรรมพะมันไม่เปลี่ยนแปลงมันดื้อนะสารัมภะยิงพยองนะมานะอติมานะมัทธะปมาทะนะพวกนี้คืออุปกิเลสทั้งหลายทั้งแหล่นี่เราก็จะต้องรู้อาการของมันแล้วก็รู้ว่าโอ้เนี่ยเรามันมีนะนี่อุปกิเลสเนี่ยนี่ลักษณะนี้ลักษณะนี้ลักษณะนี้ไม่ต้องไปพูดตั้งแต่ต้นๆหยาบๆเลยตั้งแต่อภิชาวิสมะโลภะโกทะพยาบาทโกทะอุปนาหะอะไรพวกนี้นะมันหยาบๆอยู่แล้วนะเพราะงั้นอาตมาไล่ตั้งแต่ปลาสะนะมัคคะปลาสะไออิสามัชริยะไล่ไปจนกระทั่งถึงมานะอติมานะมัทธะปมาทะก็คือมันเป็นมานะมันเป็นอติมานะเป็นมานะที่มันยังสั่งสมลงไปยิ่งเมามัทธะนี่คนเมานี่คือคนที่เหมือนกับไม่รู้เรื่องมัทธะมันมีอาการเมามันเหมือนไม่รู้เรื่องเหมือนรู้เรื่องแต่มันไม่เหมือนไม่รู้เรื่องนั่นแหละเหมือนคนเมาอ่ะแหละพูดกับกันรู้เรื่องดีแต่เสร็จแล้วไปแล้วไอ้ที่ตกลงมามันเลอะไปแล้วอะไรก็ไม่รู้เมานะสุดท้ายก็ประมาทประมาทเป็นคนประมาทเป็นคนไม่ชัดเจนเป็นคนไม่ทำอะไรให้สมบูรณ์ให้ครบครันนะว่าในคำสอนของพระเจ้าทั้งหมดอาตมาว่าในประดาคำสอนนี่มีมากมีมายของพระเจ้าเท่าที่อาตมาเอามาใช้นี่ก็ยังไม่หมดเลยขนาดยังไม่หมดยังเหลือเฟือโอ้โหมหาศาลแล้วละเอียดละออชัดเจนเอามาปฏิบัติได้จริงๆแล้วปฏิบัติได้ก็ยิ่งละเอียดจะปฏิบัติได้แล้วก็ยิ่งเจริญยิ่งดีไม่ว่าแง่ไหนมุมไหนเชิงไหนท่านตรัสเป็นสูตรนั้นสูตรนี้เอาไว้เนี่ยโอ้โหสุดยอดวิเศษเลยนะคำสอนนี่สุดประเสริฐจริงๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยของคนอื่นมีไม่มากหรอกอย่างพระเยซูสอนไว้มันก็ไม่นานไม่กี่ปีกระดูอ่านก็เป็นเรื่องของการยังชีวิตอยู่โลกเยอะไม่มีปรมัตถ์หรอกก็มีแต่คำสอนเป็นโลกีก็ดีนะปราชญ์หรือศาสดาแต่ละองค์ท่านก็สอนในเรื่องที่มันเป็นให้คนอยู่กันอย่างดีใช้หลักเกณฑ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสายอื่นๆใดๆจึงต้องใช้ศรัทธาต้องเชื่อนะนี่เป็นของพระเจ้าถ้าไม่เชื่อตามพระเจ้าแล้วก็ทุกอย่างก็หมดละไม่ได้เพราะเขาต้องเอาศรัทธาเป็นหลักต้องเชื่อพระเจ้าสอนคำของพระเจ้านะพระศาสดาทุกองค์เป็นอวตารนำองค์การของพระเจ้ามาคุณต้องเชื่อไม่เชื่อไม่ได้เพราะงั้นต้องเป็นการกำหนดให้ทำตามนี้ตามนี้ตามนี้ตามนี้เพราะไม่ได้เรียนรู้ด้วยปัญญาและเลือกเฟ้นอิสระเสรีภาพเหมือนพุทธพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่องค์การแต่ว่าเป็นการให้เกียรติ คุณเรียนรู้ว่าสิ่งนี้ดีคุณทำเมาทำแล้วคุณได้จนแข็งแรงตั้งมั่นก็เป็นของคุณพิสูจน์ไปเลยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยเราจะได้เห็นถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาโดยปฏิภาณจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาที่เป็นเทวนิยมเป็นศาสนาที่มีองค์การพระเจ้ามีพระเจ้าสั่งมาทำพระพุทธเจ้าขึ้นมาท้าทายบอกไม่พึ่งพระเจ้าแล้วพึ่งตัวเองอัตหิอัตโนนาโถคำประกาศอัตหิอัตโนนาโถข้าไม่พึ่งพระเจ้าแต่ข้าจะพึ่งตัวเองอัตหิอัตโนนาโถเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าอาตมานะอาตมาเนี่ยพยายามอธิบายสัมมาพุทธเจ้าเท่านั้นนี่ท่านว่าประกาศจากอหังกาเลยก็คิดดูสิศาสนาทั้งนั้นงงเขาเชื่อพระเจ้าทั้งนั้นน่ะนี่บอกไม่พึ่งพระเจ้าจะพึ่งตัวเองเชื่อตัวเองมันจะขนาดไหนเอ็งใหญ่ขนาดไหนเอ็งไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าเขาห้ามแตะต้องเลยห้ามวิจารณ์ห้ามเป็นสิ่งที่จะเชิดทูลไว้เลยห้ามไปแตะห้ามไปเป็นสิ่งสุดยอดแตะห้ามไปเป็นสิ่งสุดยอดบูชาเคารพนี่ลบหลู่คล้ายๆลบหลู่เลยบอกไม่เอาพระเจ้าอะจะเอาตัวเองนี่แหละพึ่งอะไรพึ่งกรรมกรรมปฏิสรณโนพึ่งพระไตรรัตน์พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหนพระพุทธเราไงพระพุทธเนี่ยอ๋อให้พึ่งคุณนั่นแหละคุณใหญ่คุณแล้วบอกคุณไม่ใช่อวตารด้วยคุณไม่ใช่ลูกพระบุตรไม่ใช่พระบุตรพระเจ้าด้วยแล้วคุณบอกคุณเป็นคนเขาพระเจ้าพระบุตรเขาว่าพระศาสดาเขาไม่ใช่คนนะพระศาสดาไม่ใช่แต่ห้ามไปเป็นสิ่งสุดยอดบูชาเคารพนี่ลบหลู่คล้ายๆลบหลู่เลยบอกไม่เอาพระเจ้าอะจะเอาตัวเองนี่แหละพึ่งอะไรพึ่งกรรมกรรมปฏิสรณโนพึ่งพระไตรรัตน์พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหนพระพุทธเราไงพระพุทธง่าอ๋อให้พึ่งคุณนั่นแหละคุณใหญ่คุณแล้วบอกคุณไม่ใช่อวตารด้วยคุณไม่ใช่ลูกพระบุตรไม่ใช่พระบุตรพระเจ้าด้วยแล้วคุณบอกคุณเป็นคนเขาพระเจ้าพระบุตรเขาว่าพระศาสดาเขาไม่ใช่คนนะพระศาสดาไม่ใช่คนเขาจึงบอกเป็นอภินิหารเนี่ยพอตายแล้วก็หายไปหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างพระเยซูนี่โอ้โหบอกมีหายไปเจ็ดวันก็หายไปแล้วอะไรต่างๆนานาบอกไม่ใช่คนพระบุตรไม่ใช่คนเป็นอวตารเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าอย่างพระพรหมก็บอกว่าเอามาจากพระโอษฐ์พระเจ้ามาเกิดเอามาจากอย่างพวกคุณนี่เกิดจากพระบาทพระพรหมเอามาจากขี้เล็บมาเกิดส่วนผู้ที่จะเอามาจากสูงๆก็จะเอามาจากพระเอามาจากพระเนตรเอามาจากพระโอษฐ์พระพรหมเอามาเกิดมาอวตารมาเป็นคนอย่างพระเจ้านี่จะมาจากพระโอษฐ์ของพระพรหมเพื่อมาเผยแพร่เพื่อมาประกาศองค์การของพระเจ้ามาเกิดเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพรหมมาเกิดไม่ใช่คนเป็นสิ่งเนรมิตแต่พระเจ้าบอกไม่มีเนรมิตเราเป็นคนสั่งสมกรรมเรากว่าจะได้มาอย่างนี้ทำเองบรรลุเองตรัสรู้เองไม่ได้มีพระเจ้าพระเจ้าที่ไหนมาบันดาลทำมาเองสั่งสมมาไม่รู้กี่ล้านชาตินี่คือความเป็นพระพุทธเจ้าพูดถึงจุดพวกนี้แล้วนี่อาตมาคิดยิ่งอยากจะเขียนหนังสือศาสนาพุทธมาให้เห็นชัดเจนว่าศาสนาพุทธนี่มันเรื่องของคนแท้ๆเลยเป็นศาสนาของคนโดยคนเพื่อคนไม่ใช่ศาสนาของพระเจ้าโดยพระเจ้าเพื่อคนไม่ใช่ของพระเจ้าโดยพระเจ้าเพื่อคนไม่ใช่ของคนเพื่อคนโดยคนเพื่อคนของคนแท้ๆเลยแล้วก็มีความท้าทายให้พิสูจน์ว่าสั่งสมที่จะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ทุกคนมีสิทธิ์เนี่ยทุกคนถ้าจะเอาจริงๆเลยนี่พยายามมุ่งพุทธภูมิจริงๆก็สั่งสมบุญบารมีไปจริงๆเลยชาติแล้วชาติเราชาติแล้วชาติเราท่านท้าทายว่าสั่งสมชาติแล้วชาติเรามีวัฏสงสารมีเรื่องต้องสั่งสมบุญเป็นวิบากอย่างที่แท้จริงเชิญยิ่งอาตมาเป็นโพธิสัตว์นี่อาตมายิ่งโอ้ไม่ต้องห่วงเลยอาตมามาย้ำยืนอย่างกับพวกคุณคุณจะเชื่อบังไม่เชื่อบังอะไรก็ตามใจคุณเถอะบังคับกันไม่ได้หรอก แต่เราจะรู้ จะมีญาณจะมีอะไรมันอยู่ในใจเนี่ยมันสัมผัสสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องมันพิสูจน์ไปแล้วมันจะรู้รู้แล้วมันรู้จนกระทั่งว่าแหมมือก็เรางมงายนะคนข้างนอกเนี่ยเขาว่าพวกคุณนี่งมงายเนี่ยเยอะเหมือนกันนะทุกวันนี้ก็ยังมางมงายนะอย่างรินทำเนี่ยไปเจออาจารย์เก่านี่บอกว่าเธอเขาไม่บอกงมงายแล้วก็บอกเธอมันสุดโต่งไปนะเนี่ยเขาพูดเพราะเขาบอกสุดโต่งที่จริงบอกว่ามันงมงายไปเนี่ยมันอะไรกันนักหนาทำไมจะต้องถึงขนาดนั้นนะโอ้ยเป็นคนนะนะเสียดายเขาคงจะพูดในลึกๆโธ่มีชีวิตมันน่าจะสดใสบันเทิงสวยงามรื่นเริงโอ้โหมันทรมานอะไรกินก็ดูอย่างนั้นอยู่ก็เป็นอย่างนั้นใช้สอยก็เป็นอย่างนั้นเรียนมาก็สูงฉลาดก็ฉลาดทำไมโง่โอ้นั่นก็ว่าฉลาดเนี่ยดูสิอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ป่ะไม่ได้เป็นนี่ตัวโหลูกศิษย์จะเรียนด็อกเตอร์แล้วด้วยจะสอนด็อกเตอร์มันก็ฉลาดอยู่นะทำไมโง่เขาคิดสมเพศเวทนาอยู่นะอาตมาว่าลึกๆเนาะคงสมเพศเวทนาอยู่นี่เป็นต้นหรือแม้แต่พวกเรานี่แหละแต่ก่อนก็เป็นอย่างหนึ่งเพื่อนฝูงแต่ก่อนอย่างนี้มาเจอเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเพิ่งมาเจอโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอเป็นไปได้ยังไงนี่ทำไมโทรมขนาดนี้อ่ะวาบไหมเสียววาบไหมเขาบอกว่าเราโทรมนะเคยโดนทักอย่างนี้ไหมใครเคยโดนทักนี้บ้างก็ยกสูงๆก็ได้ไหมยกแค่นี้จะไปเห็นอะไรเราเคยโดนทักเลยเหรอทำไมโทรมขนาดนี้อ่ะนะแล้วเป็นไงเสียววาบไหมมีบ้างแสดงว่าไม่มั่นใจแสดงว่าไอ้เรานี่ยืนอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วที่ที่ดีแล้วไม่ใช่ไอ้ที่เขาเองเขายังปรับเปลี่ยนมาไม่ได้นั้นเขายังเลอะเยิ้มเคอะอะไรอยู่เขายังเป็นอะไรของเขาอยู่ซึ่งมันต้องมีปัญญาเข้าใจชัดเจนว่าเออนี่เราผิดจริงหรือเปล่าเราแปลกประหลาดไปจริงมันแปลกประหลาดมันไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนนี่เรามั่นใจมันมีความมั่นใจนะมีสิ่งที่มั่นใจภาคภูมิใจเชื่อถือว่าโอ้อันนี้มันดีแล้วมันเราทำได้อย่างนี้ไม่มีหวั่นไหวไม่มีคอนแคลนแล้วนะเราควรจะมีความรู้สึกและมีจิตใจอย่างนั้นของเราแต่อาตมารู้ว่าพวกเราเนี่ยก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยหรอกมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกจะให้เปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่หรอกเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วโดยรายละเอียดอะไรมากมายแล้วว่ามาเป็นอย่างนี้ทำไมพวกคุณก็ต้องรู้ความจริงรู้เหตุผลรู้อะไรท่ามกลางโลกมันเป็นโอ้โหคนตั้ง6ไม่ต้องเอาไปถึง 6,000 ล้านนะเอาแค่60กว่าล้านในประเทศไทยนี่ก็เถอะ เราอโศกมีอยู่แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่มีไม่เท่าไหร่นะแล้วเราก็ยืนหยัดของเราได้โดยความรู้สึกโดยจิตวิญญาณจิตใจของเราเนี่ยเข้าไปคุกคลีเกี่ยวข้องปนเปอยู่กับเขาโลกๆนั่นแหละออกไปข้างนอกนี่เมื่อไรกับทั้งนั้นนะนะไม่ว่าแม้แต่แม่ค้าแม่ขายคนข้างทางนะดีไม่ดีบางทีคุณแต่งตัวสู้ขอทานเขาก็ยังไม่ได้นะนะแต่ไม่หรอกขอทานเขารู้ตัวเขาจะก็ไม่ทำตัวให้มันสะสวยถ้าคุณไปแต่งสะสวยแหมผัดหน้าทาแป้งทาลิปสติกมามันขอทานเฉยๆนี่นะเขาใครเขาก็จะไปให้ใช่ไหมเขาไม่ให้หรอกมันก็ต้องทำโสมๆหน่อยเขาถึงจะให้นะแต่คนธรรมดาสามัญเนี่ยถ้าเขามีโอกาสมีเวลาอะไรใดเขาได้เขาทำเขาก็จะต้องแต่งแม้เขาไม่แต่งถ้ามีโอกาสเขาจะแต่งเขาจะเป็นอย่างที่โลกเขาเป็นเขาจะกินอย่างที่โลกเขากินเขาจะใช้อย่างที่โลกเขาใช้แต่ของเรามีให้ใช้แต่เราไม่ใช้แล้วมีให้แต่งแต่เราไม่แต่งแล้วเราไม่เอาจริงๆมันเป็นการปล่อยวางมันเป็นการไม่เอาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพิสูจน์ได้พิสูจน์ความจริงได้ว่าเราหลุดพ้นหรือเราปล่อยวางหรือเราไม่ใช่โลกีอย่างนั้นแล้วเราก็มั่นใจว่าอย่างนี้ควรจะเป็นเช่นนี้ดีกว่าแล้วเราก็ยืนหยัดยืนยันไปทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆๆๆอาตมาคิดว่าเราจะแก้ไขสถานะของสังคมเนี่ยได้ มันเพิ่มขึ้นทุกวันนี้มันก็ดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาร่วมกับเราอย่างยกตัวอย่างพวกทกสเนี่ยอยู่ข้างนอกเขาเนี่ยโอ้โหทั้งหนุ่มทั้งสาวเขาเนี่ยเฟี้ยวเฟี้ยวพอเขามาถึงที่เราปั๊บเนี่ยแปลงกายหมดแล้วทกสมาร่วมอยู่กับพวกวงของเรานะมาอีกอย่างนึงแล้วหรือแม้แต่ไม่ทกสพวกทั้งพวกที่สมาชิกที่มาอบรมนะทั้งพวกชาวเจ้าหน้าที่ทกสด้วยเขาก็แปลงกายมาหมดมาเป็นมาเหมือนอย่างเราหลายคนก็ไม่ใช่ไปแปลงกายในขณะที่มาร่วมกับเราด้วยเท่านั้นเขากลับไปบ้านเขาก็ลดลง ลดลงพวกนี้แหละคือการขยายผลมันมีการขยายผลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเข้าใจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพวกกสิกรที่ได้มาอบรมกับเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะพวกทกสเขามีเงินเขาได้รายได้เขาก็อยู่กับหมู่เขาแบบเขาด้วยเขาก็เปลี่ยนแปลงไปช้าเขาจะไม่กล้าคนจะไม่มีพลังอินทรีย์พละจะไม่กล้าเท่าไหร่ที่จะไปฝืนกระแสสังคมที่จะไปทวนกระแสสังคมที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างดูขัดกันเลยเนี่ยเขาทำไม่ได้ทันทีหรอกแต่เขาก็ค่อยๆทำไปจนกว่าเขาจะองค์อาจแกล้วกล้าแล้วเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองฉันจะเป็นอย่างนี้ละแล้วเขาก็ค่อยๆเป็นไปแล้วมันก็จะมีหมู่มีกลุ่มมีขยายผลไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ดูอย่างน้อยที่สุดก็เห็นว่าเขาเข้าใจอโศกเขาเห็นว่าเขาไม่เหมือนแต่ก่อนละแต่ก่อนนี้ดูเป็นตัวประหลาดไปปนไปเปกับคนในสังคมเขาก็ประหลาดแต่เดี๋ยวนี้เขารู้แล้วบอกมันมีคนกลุ่มหนึ่งตอนนี้รู้แล้วในประเทศไทยมีคนกลุ่มหนึ่งชื่อว่าพวกอโศกมันก็อย่างเงี้ยจะว่าบ้ามันก็ไม่บ้าเหมือนกันนะมันก็มีอะไรดีๆบ้างเหมือนกันเขายอมอย่างงี้แล้วแต่เขายังไม่ยินดีตามจะไปเอาตามเขายังไม่ยินดีอย่างงี้มากยังไม่เอาตามหรอกแต่ก็เธอยอมก็มันก็มีดีเหมือนกันน่ะจะว่าไปจะว่าบ้าตอนนี้เขาไม่ยอมว่าบ้าละตอนนี้จะเยอะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าประสงค์ไม่ใช่บ้าหรอกแต่ก็เป็นความเห็นของเขาหลายคนก็ค่อยๆรู้ขึ้นว่าดีนะแต่เราทำไม่ได้ก็เริ่มมีอย่างนี้นี่ดีนะเขาทำอย่างเงี้ยดีแต่เราทำไม่ได้โดยเฉพาะปัญญาชนนักคิดตัวพวกปฏิกิริยาสังคมตัวพวกแอคทิวิสต์เข้าใจอย่างนี้ดีแต่เรายังทำไม่ได้วะอย่างเงี้ยดีทำอย่างอโศกนี่ดีตัวแอคทิวิสต์ของสังคมเลยนะตัวปฏิกิริยาของสังคมตัวที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพัฒนาสังคมหรือว่าจะตัวจะแสดงออกอะไรอะไรแต่ก็ไม่กล้าแสดงเต็มๆหรอกเพราะมันเข้าเนื้อตัวเองถ้าดีจริงคุณทำไมไม่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดนศอกกลับเขาก็ไม่กล้าเขาก็พูดไปพอสมควรแต่ก็ไม่เต็มที่พูดพอสมควรแต่ในใจลึกดีขึ้นในใจลึกๆเห็นด้วยพัฒนาอย่างนี้ที่จะไปรอดแต่เขาเองเขาทำยังไม่ได้อินทรีย์ของเขายังไม่ถึงแต่รู้แล้วล่ะรู้นำละรู้แล้วว่าดีไม่กล้าปฏิเสธนี่ก็ค่อยๆเกิดสภาวะทางสังคมจะมีสภาพพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเราก็จะได้ยินข้อมูลได้ฟังได้ยินได้เห็นข้อมูลต่างๆนานาที่ทำอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆก็ดีแล้วนะก็พวกเราก็ตอนนี้เราก็เป็นไปงานของเรามีเรื่อยทั้งงานที่เป็นงานประจำงานจรงานประเพณีงานนั่นงานนี่มีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ทำไปปรับปรุงไปอะไรต่ออะไรไปพัฒนาไปหลายอย่างก็คงคลายใจพวกเราคงคลายใจในหลายๆอย่างที่อาตมาพาทำว่าเอ๊ะไม่ค่อยเข้าใจทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องมีอย่างนี้ทำไมต้องไปนู่นนี่อะไรต่างๆนานาเราอยู่ในสังคมนี่นะเราจะต้องรู้สัจจะสองสัจจะจริงๆสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะเนี่ยต้องรู้ให้ชัดเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันเป็นสมมุติทั้งนั้นแหละเขาสมมุติจนหยาบเราก็ไม่เอาแล้วล่ะแต่สมมุติเป็นระดับเราก็ต้องรู้ว่าอาตมาเคยบอกพวกเราว่าต่อไปอาตมาจะพาพวกเราในเป่าคุยเพลงหนังบนหลังควายนะเป็นสำนวนหมายความว่าต่อไปในอนาคตเราก็จะมีบันเทิงเริงรมมีอะไรมีเวลาตอนนั้นมีเวลาแล้วตอนนี้เราโอ้โหมันต้องสร้างเนื้อสร้างตัวมัน ไม่มีเวลาที่จะอะไรเลยต่อไปในอนาคตโน้นมันค่อยๆมีหลักมีฐานอะไรนี่มันก็แล้วมันก็เรียบร้อยมันก็เบาทุกอย่างก็ลงตัวทุกอย่างก็เข้าฝักไม่ต้องไปคำนึงคำนวณไม่ต้องไปที่ได้เติมตรงนั้นแต่งตรงนี้ต่อตรงโน้นอะไรมากทุกอย่างมันเป็นองค์วงจรที่ลงตัวครบครันเข้าระบบดีเราก็มีเวลาเหลือเยอะเราจะเอามีเวลามาทำศิลปะตกแต่งตรงนั้นทำตรงนี้เพื่ออนุนันนี้ทำได้แต่อย่าไปถึงขั้นที่จะไปเฟอร์เกินมีส่วนได้ส่วนเกินอะไรต่ออะไรพวกนี้มันจนไม่คุ้มไม่พอกันแล้วก็ต้องคำนึงถึงสังคมเขาด้วยว่าสังคมเขาถ้าเราไปในลักษณะของการฟุ้งเฟ้อขนาดนี้ส่วนอื่นๆเขายิ่งแย่แย่แย่มันทุกวันนี้ว่ากันจริงๆแล้วชาวโศกนี่ยังเฟ้อกว่าคนจนๆในกลุ่มชุมชนที่จนกว่าเรานี่ไม่ใช่น้อยนะถ้าว่าไปแล้วนะเราเองนี่ก็ยังเฟ้อกว่าเขาแต่เราเองเรามาลดละขนาดนี้มักน้อยสะดวกขนาดนี้ก็ดีแล้วล่ะนะอาตมาเคยเทียบว่าเอาหมู่บ้านของเขาเนี่ยนะเขาอยู่เหมือนของเขาจนแต่เขารวยกว่าเราเพราะเราเอาค่ารวมของคนพวกเราเนี่ยเราจนกว่าเขาจะมีน้อยกว่าเขานะจริงๆเราน้อยกว่าเขามีน้อยกว่าส่วนตัวเราสะสมเก็บแต่เราเองเราเอามารวมเป็นส่วนกลางเนี่ยมันมารวมกันมากมันก็เลยดูทุกอย่างคนเห็นหมดส่วนตัวต่างคนต่างเก็บเข้ากระเป๋าต่างคนต่างซุกต่างคนต่างกักไม่เอาออกมานี่มันเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ลึกเศรษฐศาสตร์ที่ลึกแต่ของทางส่วนโลกเขาโลกียะเขานี่เขาหมกเขามาเข้ามาดูมาข้างนอกของส่วนกลางเขาไม่น่าใช่หน้าที่เขาไม่เอาเขาไม่ออกมาให้ส่วนกลางส่วนสาธารณะไม่เอาของใครของมันกักไว้ให้มันมาๆๆมากมันก็เลยกลายเป็นสภาพกักตุนเป็นสภาพที่ออกไม่สะพัดแล้วดูเหมือนมันขาดแคลนเพราะต่างคนต่างเอาไปกักแต่เหลืออยู่นะเหลืออยู่ส่วนพวกเรานั้นน่ะมักน้อยเราก็ได้ฝึกฝนเพราะฉะนั้นเรามักน้อยจริงๆไม่ใช่ว่าเรามาทำเป็นคนเก็บไว้น้อยไม่ใช่มีคนมีน้อยไม่ใช่เรามักน้อยจริงๆกินน้อยใช้น้อยสะสมน้อยจริงๆแล้วเราก็เอาออกมามากๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็กระจายออกมาหมดแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ของส่วนกลางที่เราจะใช้อาศัยร่วมกันนะอาตมาเคยเทียบว่าเอาหมู่บ้านของเขาเนี่ยนะเขาอยู่เหมือนของเขาจนแต่เขารวยกว่าเราเพราะเราเอาค่ารวมของคนพวกเราเนี่ยเราจนกว่าเขาจะมีน้อยกว่าเขานะจริงๆเราน้อยกว่าเขามีน้อยกว่าส่วนตัวเราสะสมเก็บแต่เราเองเราเอามารวมเป็นส่วนกลางเนี่ยมันมารวมกันมากมันก็เลยดูทุกอย่างคนเห็นหมดส่วนตัวต่างคนต่างเก็บเข้ากระเป๋าต่างคนต่างซุกต่างคนต่างกักไม่เอาออกมานี่มันเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ลึกเศรษฐศาสตร์ที่ลึกแต่ของทางส่วนโลกเขาโลกียะเขานี่เขาหมกเขามาเข้ามาดูมาข้างนอกของส่วนกลางเขาไม่น่าใช่หน้าที่เขาไม่เอาเขาไม่ออกมาให้ส่วนกลางส่วนสาธารณะไม่เอาของใครของมันกักไว้ให้มันมากๆมันก็เลยกลายเป็นสภาพกักตุนเป็นสภาพที่ออกไม่สะพัดแล้วดูเหมือนมันขาดแคลนเพราะต่างคนต่างเอาไปกักแต่เหลืออยู่นะเหลืออยู่ส่วนพวกเรานั้นน่ะมักน้อยเราก็ได้ฝึกฝนเพราะฉะนั้นเรามักน้อยจริงๆไม่ใช่ว่าเรามาทำเป็นคนเก็บไว้น้อยไม่ใช่มีคนมีน้อยไม่ใช่เรามักน้อยจริงๆกินน้อยใช้น้อยสะสมน้อยจริงๆแล้วเราก็เอาออกมามากๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็กระจายออกมาหมดแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ของส่วนกลางที่เราจะใช้อาศัยร่วมกันนะอาศัยที่คุณเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราจะเอาที่ดินแปลงนี้มาไว้ใช้ร่วมกันแล้วก็ปุ๊บออกมา นี่ขนาดนี้เราก็แสดงว่าเราฐานะไม่เลวนักได้ทันทีไม่ช้าไม่นานนักอะไรเงี้ยตัวได้นี่เป็นการฝึกปลือแล้วไม่ใช่การบังเอิญไม่ใช่การบังเอิญเป็นเรื่องที่เข้าใจแล้วแล้วก็ทำได้เราสองรวมนี่คนจะขายหรือคนชาวบ้านพวกแถวนี้ก็บอกว่าโอ้ยพวกนี้ดูสินี่มันบอกจะขายซื้อที่นี่30 40ล้านมันซื้อปุ๊บเดียวไม่เห็นจะยากเลยแสดงว่าฐานะมันดีมากแต่เขาไม่รู้ว่าเราระดมเงินกันนะเราระดมเงินมากว่าจะได้มาแต่ระดมก็ไม่ได้ยากอะไรนักแต่ก็ได้แต่เขารู้สาระกันอย่างนี้เป็นต้นนี่อาตมาอธิบายยังไม่ไหวอธิบายไม่เก่งอธิบายไม่ออกมันเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ลึกซึ้งนะแล้วเราก็รู้พอรู้ได้มันท้าทายพิสูจน์ได้เลยว่าเออเราไม่มีรายได้เราก็ไม่ต้องเอารายได้เราไม่ต้องทำงานเพื่อรายได้อะไรเลยแล้วมันก็เป็นระบบอยู่รอดและเป็นการรอดที่ดีด้วยเป็นระบบสำคัญของมนุษยชาติระบบของสังคมที่จะเอาไปใช้กับประเทศได้แต่เขายังไม่เชื่อที่อาตมาจะอยู่150ปีนี่จะดูที่รัฐบาลไหนเขาจะยอมรับอโศกเข้าไปเป็นตัวสำคัญเจ๋งๆเลยเนี่ยถ้าอยู่ถึง150ปีคงจะได้เห็นว่าจะมีสักนายกคนหนึ่งนะสักคนหนึ่งมึงเออไม่เอาระบบอโศกนี่แหละไปทำเจ๋งๆเลยนะคงจะมีสักนายกคนใดคนหนึ่งเป็นได้150มันน่าจะพอได้เห็นนะแม้ว่ารัฐบาลจะเอามาทำก็ไม่ง่ายไม่ง่ายแม้รัฐบาลจะพยายามทำนะเอาระบบอย่างนี้เอาอย่างนี้ไปทำเนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะว่าคนมันเปลี่ยนแปลงชีวิตยากลดกิเลสยากพวกเราจะรู้ดีว่าไม่ง่ายเพราะฉะนั้นมันก็จะทนมันก็จะเอื้อสักวันหนึ่งมันก็ไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วมันก็ไปใหม่เมื่ออย่างพวกเราเนี่ยได้ไปอันหนักเข้าเอ๊ก็ว่าจะทนนะอ้าวไปซะแล้วใช่ไหมเห็นหน้ากันหลัดไปซะแล้วนะบางคนก็ไปซะนานกลับมาอีกทีนึงโอ้โหแทบจำไม่ได้เลยมาอีกคราวนี้ทรงกว่าเก่าจะออกไปทางโน้นเขาว่าเขาไม่โสมนะเขาไปอะไรแต่กลับเข้ามาเขานี่ทำไมถึงมาโสมกับเก่าก็ไม่รู้เข้ามาอีกทีเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหย่ำแย่นะบางคนไม่กล้ามาตายดับหน้าอายเพื่อนมาไม่ไหวบางคนติดลมไปทางโลกีไปเลยไม่เอาแล้วอโศกเนี่ยไปเลยมันก็เป็นธรรมดานะแล้วพวกเราก็อยู่ได้คนที่อยู่ได้ก็อยู่ไปแล้วก็พัฒนาไปนะอาตมาพูดอะไรหลายอย่างพูดหลักธรรมอะไรจะไรให้ฟังบ้างแล้วก็พูดถึงองค์ประกอบของสังคมประกอบของชีวิตที่ควรจะเป็นไปให้รู้ว่าสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะนั้นน่ะมันเป็นสัจจะทั้งคู่คนจะเข้าใจแต่ปรมัตถสัจจะว่าสำคัญไม่เอาสมมติเลยเนี่ยมันไม่ได้นะพวกเคร่งพวกเขาไม่กลัวเรื่องเขาราวเลยเอาปรมัตถแล้วคุณปรมัตถคืออะไรร่างกายคุณนี่คือปรมัตถ์หรือว่าสมมุติแล้วคุณจะเอาแต่ปรมัตถ์ไม่ใช่ของเราใช่ไหมก็โยนให้หมากินทีจะไปกินข้าวให้มันทำไมอ่ะเอาแต่ปรมัตถ์น่ะปรมัตถ์ไปสู่ศูนย์ใช่ไหมก็ศูนย์ซะเดี๋ยวนี้สิเอาไปให้หมากินเลยมันก็ต้องดูแลมันอยู่พอสมควรมันป่วยมันเจ็บมันนู่นมันนี่ก็ต้องรักษามันก็ต้องให้อาหารมันจะต้องอะไรต่ออะไรหมายถึงกับประคบประงมไม่ต้องดูผิวให้มันผ่องขัดมันทาแป้งให้มันไม่ถึงขนาดนั้นก็เอาละแต่ก็คุณก็ต้องดูแลมันให้มันแข็งแรงให้มันดูไม่น่าเกลียดเกินไปน่าอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะอย่าว่าแต่เรื่องนี้ไอ้พวกนี้คุณก็ต้องปัดต้องกวาดต้องเช็ดต้องถูต้องดูให้มันพออยู่พออาศัยมันเป็นสมมุติจริงๆเพราะเราจะบอกว่าไม่เอาสมมุติจะเอาแต่ปรมัตถ์ไปเลยไปอยู่กับอาลานดาบทอุทกดาบทเลยไปไปอยู่กับฤาษีในป่าไหนก็เชิญอาตมาเองอาตมาจะอยู่กับสังคมจะอยู่กับมนุษยชาติให้เข้าใจสมมุติให้เข้าใจปรมัตถ์แล้วเราก็ปฏิบัติปรมัตถ์ได้จริงว่าเราเองเราไม่ได้ไปติดไปยึดจริงๆเราไม่ได้ไปหลงไหลได้เพิ่มจริงๆเราอาศัยก็อาศัยไปตามสมควรถ้าเราฐานะดีเราก็อาศัยมีอะไรพอสมควรแล้วก็มีไปมีเครื่องทุนแรงมีเครื่องผ่อนแรงมีเครื่องอาศัยพอสมควรมีเครื่องอะไรที่จะสร้างจะสรรอะไรไปได้แล้ว คือจะมีปัญญารู้กำหนดว่าอะไรควรอะไรแค่ไหนไม่ใช่ว่าเป็นคนซื่อบือโง่เง่าตักดิ่งอะไรแต่ใดไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่และยุคกาลสมัยก็สำคัญกาอรัญญุตาก็สำคัญเราก็ต้องรู้ว่ากาละนี้มันไม่ใช่กาละนั้นทำอย่างนั้นยุคนั้นก็เหมาะทำยุคกาละยุคนี้ต้องทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่เหมาะอะไรนี้เป็นต้นนะซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องเยอะนะหลายอย่างอาตมาพูดไม่ไหวด้วยอธิบายก็ไม่ออกอธิบายไปแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอธิบายก็เข้าใจกันยากหลายอย่างอาตมาก็ทำพยายามทำไปก่อนคล้ายๆจะมีอำนาจใช้อำนาจเผด็จการบ้างหลายๆอย่างแต่มันก็พิจารณาไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นคนดันทุรังนะถ้ามันน่าจะดีก็เอาทำไปเถอะอย่างนี้ก่อนนะแล้วตอนหลังๆมาพวกเราก็จะเข้าใจอ๋ออย่างนี้เองเลยมันก็จะมีอย่างนี้หลายๆอย่างที่พวกเราจะค่อยๆรู้ตามไปเรื่อยๆขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจพัฒนาให้แข็งแรงนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงก็ขอเทศเพียงเท่านี้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะมันก็มีแต่การพูดกันคุยกันสื่อกันนี่แหละเป็นสิ่งที่แน่ว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันคุยกันไม่ได้ไม่ค่อยรู้เรื่องมันสื่อกันไม่ได้เพราะงั้นมันก็ทำอะไรลึกซึ้งไม่ได้ทำอะไรได้มากมายก็ไม่ได้มากเหมือนคนคนทำอะไรได้มากมายทำคุณค่าประโยชน์ได้มากแต่ก็เพราะการพูดกันสื่อกันได้เรื่องได้ราวรู้เรื่องกันมากนี่แหละมันจึงทำโทษก็ได้มากนะทำประโยชน์ก็ได้มากทำโทษก็ได้มากเพราะฉะนั้นคนจึงต้องศึกษามากฝึกฝนมากเรียนรู้มากเพื่อที่จะไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นภัยให้ได้และเราก็จะได้มาเป็นคนที่ทำแต่คุณค่าทำแต่ประโยชน์ได้มากขึ้นยิ่งปฏิบัติธรรมเข้าไปยิ่งเรียนรู้มนุษย์ชาติเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ความเป็นจริงอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วมันก็เท่านั้นนะในวัฏสงสารนี้หรือว่าในเอกภพนี้มันก็หมุนเวียนกันไปอะไรอะไรมันก็เกิดมาแล้วก็หมุนเวียนกันไปเราเกิดมาเป็นพลังงานที่มันจับตัวขึ้นมาเป็นคนเป็นสัตว์โลกแล้วถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะเหมือนกับสิ่งที่มันอยู่ในโลกในมหาจักรวาล นี่แหละก็จะถูกมันผลักดันเป็นไปอะไรแต่ไม่รู้จักสูญสิ้นพลังงานที่มาเกาะตัวเป็นอาตมันหรือเป็นอัตภาพขึ้นมาแล้วมันก็เป็นแล้วเป็นแล้วเราไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้นะถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่รู้จักวิธีที่จะหยุดหรือว่าเลิกความเป็นอาตมันเลิกความเป็นอัตภาพหรือเป็นอัตตาเป็นตัวเราถ้าเราไม่เลิกถ้าเราไม่มีวิธีมันก็หมุนเวียนไปอย่างนั้นน่ะโลกนี้มันจะแตกอีกเนี่ยโนบูล่าก็เกิดใหม่เขาเจอแกแล็กซี่ใหม่นะกลุ่มของอะไรตายอยู่ในมหาจักรภพมหาจักรวาลนี่นี่ส่องกล้องก็ทำใหญ่ขึ้นส่องได้มากขึ้นไกลขึ้นได้เจอหมูอะไรไม่เจอหรอกมันก็ต้องเจอมันต้องมีอยู่อย่างนี้แหละใหญ่ขึ้นกำลังแตกตัวกำลังเป็นหมู่กาแล็กซี่กำลังเป็นหมู่สุริยะจักรวาลแตกกันออกไปแล้วก็ค่อยๆเซตตัวไปเรื่อยๆกี่ล้านล้านล้านล้านปีก็ช่างมันก็ทำของมันไปมันก็เกิดอยู่อย่างนี้แหละในโลกบางโลกบางลูกก็เป็นโลกที่มีพลังงานจับตัวกันเป็นสัตว์แล้วก็เกิดสัตว์ขึ้นไปจนกระทั่งพัฒนามีสัตว์ระดับคนระดับมนุษย์นี่เกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่อย่างนั้นน่ะนะหมุนเวียนไปก็กระจายกันไปอีกตลอดเวลาไม่รู้จักจบสิ้นแต่ที่นี้ทางจบสิ้นมันมีก็คือเมื่อคนนี่แหละคิดค้นพบการจบสิ้นนะที่จริงมันก็จะจบสิ้นแล้วก็หมุนเวียนไปจบสิ้นโดยชาติโดยอะไรของมันคนก็มีทางจบสิ้นถ้าเผื่อว่ารู้จักทางแล้วก็ยิ่งเรารู้วิธีแล้วเราก็จบสิ้นได้เร็วจะไม่จบสิ้นเร็วก็ได้จบสิ้นเร็วก็ดีนะถ้าผู้ใดอยากจบสิ้นแต่ถ้าไม่จบสิ้นก็ตาม เราจะยังให้มีอัตภาพให้มีพลังงานนี้หมุนเวียนไปอยู่อีกตายเกิดเกิดตายอีกก็ได้แต่วิธีที่มีหลักประกันคือศาสนาหรือพระพุทธเจ้าหรือศาสนาอื่นเขาก็พยายามทำมันก็เป็นพลังงานที่สามารถที่จะก่อวิบากเป็นกุศลแล้วก็รับวิบากเป็นกุศลไปได้ก็ได้นานเหมือนกันแต่ว่าศาสนาอื่นๆที่เป็นเทวนิยมนั้นไม่สามารถที่จะเลิกล้มพลังงานนี้ได้ไม่สูญไม่สิ้นไม่หมดไปจากวัฏสงสารได้เขาก็ทำได้ดีพยายามสั่งสมกดข่มทำน้ำหนักให้มันมาทางกุศลกุศลกุศลกุศลก็เวียนว่ายตายเกิดมีกุศลเป็นผลบุญแล้วก็เกิดมาหมุนเวียนรับผลบุญนั้นไปซึ่งหนักๆเข้าก็เวียนไปเหลืองพอได้กุศลมากๆก็ลืมพอนานนานมากนานเข้าแล้วมันก็จะลืมจนกระทั่งเหลืองนึกว่าบาปไม่มีเพราะว่ามันมีเสวยแต่กุศลไปสนานจนกระทั่งนึกว่าบาปมันไม่มีมันก็จะเหลืองแล้วก็ทำบาปทำดาบบาปไปก็เป็นผลไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายก็หมุนเวียนกันอีกไปรับบาปอีกรับบาปรับบุญหมุนเวียนอยู่งั้นน่ะแต่ทีนี้ของพระพุทธเจ้านี่มีหลักประกันตรงที่ว่าบาปนั่นน่ะพลังงานที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดบาปจับพลังงานได้แล้วก็สลายตัวได้นะอันอื่นก็มีแต่กดข่มมีแต่พยายามที่จะมุ่งไปสร้างแต่ดีโดยเฉพาะศาสนาที่มุ่งสร้างแต่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีนี่ทิ้งไปเลยลืมโยนทิ้งไม่ไปเอาใจใส่เลยพยายามมุ่งแต่ดีดีไอ้ชั่วนี่โยนทิ้งไปห่างไกลห่างไกลแต่ไม่ไปศึกษาตัวเหตุศึกษาตัวเชื้อเหมือนกับหมอเนี่ยหมอรักษาไข้เนี่ยขออภัยรักษาไข้รักษาไข้เนี่ยรักษาความเจ็บป่วยเนี่ยถ้าไม่ไปค้นไปเจอเหตุแล้วก็บำบัดที่เหตุสุดท้ายให้สำเร็จบำบัดสลายหรือทำลายเหตุที่แท้โรคนั้นไม่หายขาดไม่หายขาดนะชั้นเดียวกันศาสนาพุทธนี่รู้จักเหตุแม้เป็นนามธรรมก็ยังลงไปพวกเราอย่าลืมเจ้าพวกเรานักปฏิบัติธรรมของพุทธนี่ต้องอ่านจิตอ่านใจเป็นนามเรามาถึงวันนี้แล้วนักศึกษาทางพุทธเราเนี่ยเราอ๋อมันกิเลสมันมีจริงๆรู้แล้วล่ะรู้แล้วล่ะว่ามันเพราะกิเลสแต่กิเลสนี่มันมีบทบาทมันมีฤทธิ์แรงมันมีอำนาจอยู่ในตัวเรามันมีจริงแล้วมันมีอำนาจเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับมันแล้วก็ทำให้มันจางคลายทำให้มันจนกระทั่งมันยอมจำนนจนกระทั่งสุดท้ายมันยอมหยุดยอมสลายยอมไม่เกิดอีกของพุทธเนี่ยมันไม่เกิดจนทำให้มันไม่เกิดแล้วก็มีปัญญาสำทับมันไม่เกิดแล้วและปัญญาเห็นพร้อมได้ว่าเมื่อไม่มีมันเกิดไอ้ตัวเหตุตัวร้ายตัวนี้เมื่อไม่มีมันเกิดแล้วมันมีคุณค่ามันมีคุณงามความดีมันมีความสุขมันมีความสูงมันมีการสร้างสรรค์มีการเสียสละมันมีสิ่งที่เป็นคุณค่ามันเป็นสมบัติอันสุดยอดการไม่มีกิเลสเนี่ยมันมีปัญญาจะรู้โอ้มันวิเศษอย่างนี้เพราะฉะนั้นน้ำหนักของอุปโตภาคเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติปัญญารู้ว่าวิมุตตินี่ดีแล้วเป็นวิมุตติที่แท้เจโตก็มันก็วิมุตติได้จริงมันหมดหลุดพ้นจากกิเลสกิเลสมันตายได้จริงมันก็มีวิมุตติญาณทัศนะเป็นปัญญาญาณเป็นความรู้ความเห็นแจ้งที่เห็นในวิมุตตินี้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันจะไม่เวียนกลับอีกมันจะไม่เวียนกลับมันจะเที่ยงแท้มันจะคงทนมันจะถาวรมันจะไม่เป็นอื่นมันจะไม่มีอะไรมาหักล้างเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ตายฟื้นนะอสังคุปปังมันจะไม่ตายฟื้นมันจะไม่กลับคำเริบอีกเป็นอันขาดอันนี้เป็นข้อยืนยันและก็เราต้องพิสูจน์เราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเราต้องพิสูจน์ธรรมะอันนี้ว่ามันไม่ได้กลับไปจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเราเองเราเลิกดูดบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกทาลิปสติกเลิกอะไรอะไรมาแล้วเลยเห็นมันคุณค่าว่าโอ้คุณค่าคงความดีงามมันไม่ได้อยู่ที่ลิปสติก มันไม่ได้อยู่ที่ไปดูดยาไปกินเหล้าไม่ได้อยู่ที่แม้ที่สุดคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่เราจะเป็นคนมีเงินมากๆมีทรัพย์เยอะๆเอาไว้ฟาดหัวคนเอาไว้เบ่งเอาไว้ให้คนมากราบมาเคารพอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยมันไม่ได้สุดยอดเลยจริงๆแล้วมันกลับกันเลยคนมากราบเราเพราะเรามีเงินมากมันจะวิเศษอะไรมากราบเพราะเราไม่เอาเงินไว้เลยเนี่ยไม่ต้องมีเงินเลยสักบาทอันนี้ต่างหากมันยิ่งยอดกว่ามากราบอะไรเล่าเขาไม่ได้มากราบที่เรามีเงินมากแต่เขามากราบเพราะเราไม่มีเงินเลยและเป็นคนที่จะไม่มีเงินเลยด้วยยิ่งกราบถ้ามีเงินมาเมื่อไหร่ไม่เคารพไปสะสมเงินทองอีกไม่เคารพอ้าวมากราบกันอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่มันวิเศษกันมันจะเข้าใจมันจะเห็นจริงเลยโอ้ไปมีเงินไปสะสมเงินไปใช้เงินมันจะไม่มีเศษอะไรไอ้ที่ไม่ต้องไม่มีเงินไม่ต้องไปใช้เงินไม่ต้องไปสะสมเงินทองไม่ต้องไปเอามาไว้เป็นของตัวของตนได้อันนี้ต่างหากเราคนเห็นคนรู้นะมันวิเศษกว่ามันจะเข้าใจมันจะทำเพราะว่าเราเองเข้าใจด้วยปัญญาญาณทำเพราะเต็มใจทำเพราะมันเห็นอันนี้เป็นคุณค่าเป็นสิ่งที่มันต้องทำนะมันต้องทำอย่างนี้แล้วเราก็ทำได้แล้วด้วยทำได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามด้วยนอกจากจะดีงามส่วนตัวแล้วดีงามทั้งสังคมคิดดูสิถ้าพวกคนนี่นะในประเทศไทย62ล้าน63ล้านคนเนี่ยเป็นคนไม่สะสมเงินเหมือนอย่างชาวเราโศกเราเนี่ยไม่สะสมละเงินนะมันต้องเอาหมดหรอกคนเขาสะสมก็คงต้องมีมันจะมามีไม่สะสมทั้งขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาแต่ประเทศไทยไม่สะสมเงินนี่มีคนอย่างอโศกนี่30ล้านครึ่งนึงเอา20ล้านคนในแค่นั้นก็ได้คุณคิดดูสิว่าสังคมประเทศไทยจะมีฐานะเศรษฐกิจอย่างไรโอ้โหมันจะไม่แย่งกันมันจะสะพัดกันดีมันจะคล่องตัวค่าของเงินจะแข็งปังเลยอะไรต่างๆนานาพวกนี้นี่คือเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมหรือเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธซึ่งโลกเขายังไม่รู้นะนี่เขาเรียนเศรษฐศาสตร์อะไรต่ออะไรมาโอ้มาจนกระทั่งมาถึงเศรษฐศาสตร์คาร์มาร์กคาร์มาร์กก็ล้มเหลวไปแล้ววนเวียนมหาเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมทุนนิยมซับซ้อนอีกทุนนิยมเสรีเอาก็ว่ากันไปคิดอ่านกันไปแต่ตมาว่าเศรษฐศาสตร์บุญนิยมนี่สุดยอดในอนาคตจะต้องมาเป็นอย่างนี้เป็นเศรษฐศาสตร์ที่สูงเด่นกว่าเศรษฐศาสตร์ในทฤษฎีอื่นๆหมดเป็นแต่เพียงว่าคนมาทำเศรษฐกิจลักษณะนี้ได้ยากเท่านั้นเองแต่ก็จะต้องมีเพราะชาวอโศกมีแล้วชาวอโศกได้ทำขึ้นมาแล้วเป็นตัวอย่างแล้วในกลุ่มคนแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างนี้เราก็ไปสบายๆนะเศรษฐศาสตร์เชิงนี้แหละอาตมาดูแล้วก็ทึ่งตัวเรายังทึ่งเลยซื้อที่แปลงนี้ไม่มีเงินสักบาทแบมือเลยแล้วก็บอกพวกเราเอ้ามาร่วมหุ้นกันซื้อบอกกันพอสมควรแล้วก็มาลงขันกันซื้อก็มีได้เป็นได้ทั้งที่เราไม่เคยมาลงขันกันที่จะเอาเงินมาทำอะไรกันมากเท่าครั้งนี้เลย30 40ล้าน40กว่าล้านทั้งหมดจริงๆ40กว่าล้านนี่ยังโอนไม่หมดยังไม่เสร็จแท้ยังเหลืออีก4ล้านยังไม่ได้จ่ายเขาก็จะไปจ่ายเอาโน่นแหละวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจันทร์อังคารพุธพฤหัส4อยู่อีก4วันวันละล้านละล้านละล้านอีกก็หมด เสร็จแล้วที่ดินแปลงนี้ก็เป็นของเราไม่ได้เป็นของใครที่จริงมันแจกของเราแต่ก็เป็นของเราใส่ชื่อนิติบุคคล9ชื่อเนี่ยมูลนิธิ3มูลนิธิมูลนิธิธรรมสันติมูลนิธิกองทัพธรรมมูลนิธิมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนสมาคมอีก2สมาคมผู้ปฏิบัติธรรมธรรมทัพสมาคม5แล้วแล้วก็มีบริษัทอีก4เป็น9บริษัทฟ้าภัยบริษัทพลังบุญบริษัทแด่ชีวิตบริษัทขอบคุณนะเป็นเจ้าของซึ่งเจ้าของก็เหมือนไม่เจ้าของเพราะว่าระบบของบุญนิยมนี่มันเกิดแล้วมันก็เป็นระบบของส่วนกลางระบบสาธารณโภคี ระบบไม่ใช่ของใครแต่ก็มีตามโลกเขาก็จะต้องมีเจ้าเข้าเจ้าของเขาจะต้องมีหลักฐานเขาจะต้องมีตัวตนมีผู้รับผิดชอบมีอะไรต่ออะไรกันซึ่งเป็นสิทธิยิ่งทุกวันนี้เป็นเรื่องของสิทธิเรียนรู้สิทธิกันมากมายเราก็ต้องทำตามสิทธิที่เขาเองเขาก็ต้องเป็นพวกคนในสังคมเขายังยึดถือเป็นเราเป็นของเรายังมีกิเลสยังหวงแหนสิทธินั่นสิทธินี่อยู่ต่างๆนานาสิทธิในวัตถุสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในพฤติกรรมสิทธิในความเป็นมนุษยชาติอะไรก็แล้วแต่เขาก็ทำของเขาได้มันก็เป็นจริงนะอาตมาก็ขอขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและก็เสียสละหลายคนนะเสียสละกันอย่างน่าปลาบปลื้มน่าประทับใจนะเงินทองมีเท่านี้คราวนี้เห็นความจำเป็นก็มาเทกระบะให้มาเด็กเล็กเด็กน้อยพยายามช่วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อาตมาว่ามันเป็นเรื่องหายากนะเดี๋ยวนี้ในโลกในสังคมมนุษย์เป็นเรื่องที่หายากซึ่งเป็นสิ่งพิสูจน์แล้วยืนยันแล้วว่ามันเป็นไปได้และมันก็เป็นความดีงามไม่ได้ประกาศไม่ได้ไปโพลธนาอะไรให้มันเกิดกระเริกเฮฮายิ่งใหญ่อะไรแต่เราก็ทำของเราไปเงียบๆของเราก็เงียบๆของประสาเราก็ช่วยกันไปทำอะไรกันไปซึ่งอาตมาว่าเป็นผู้ที่พวกเรานี่แหละจะรู้เองจะทราบซึ่งเองหลายคนผู้คนก็ทำกันไปบางคนมีที่มีทางก็ไปขายเป็นแปลงสุดท้ายแล้วนะขายได้เท่าไหร่ก็ขายแล้วเอามาลงบางคนมีทองเอาทองไปขายไม่ขายเอาทองมาให้เลยก็มีก็แล้วแต่นอกจากไม่ทองมีอะไรก็ให้มาเท่าแต่เห็นว่ามันจะเป็นสมบัติอะไรก็ว่าไปรวมแล้วก็เป็นไปได้ไปทิศมุตมณฑลยังไงขยะเต็มเลยมันจริงๆคนไม่ต้องเอาถึงพันหรอกร้อยคนนะมาจะมางานที่นี่เขาต้องกินทั้งอยู่เขาอะไรพึบพอเขาลุกไปพับร้อยคนไม่ต้องมากหรอกลกเลอะเลยตรงนั้นน่ะถ้าเผื่อว่าไม่อายเราก็คงขี้และเยี่ยวอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะกองอยู่ตรงนั้นนะถ้าเขาไม่อายกันนะอาตมาว่าลุกออกไปร้อยคนเนี่ยพอเสร็จงานชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเนี่ยนะลุกออกไปเนี่ยรับรองเละอยู่ตรงนั้นถ้าไม่อายกันทั้งขี้ทั้งเยี่ยวอยู่ตรงนั้นเสร็จ พอเราไปพิสูจน์ที่สนามหลวงสมัยท่านจำลอง นั่นแล้วก็พิสูจน์กันที่สนามหลวงเราไปดอนแต่ก่อนนี่ที่ไปบรรยายไปอะไรไปอะไรไปหาเสียงก็ตามไปอะไรกันตามที่จะนำลงเราก็เคยสะอาดสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามที่พวกเราต้องรักษาแล้วก็เราก็ทำได้อย่างงานพฟดที่ราชธานีอโศกปีนี้ที่ผ่านมาโอ้อาตมาซาบซึ้งใจมากเลยถ้าไม่มีคนอย่างพวกเรานี่นะยากคน 4,000-5,000 คนอยู่ในนั้นเหมือนไก่เอามาใส่เข่งไก่เอามาอัดใส่เข่งไว้แล้วไก่มาไก่หลายเผ่าหลายพันหลายมาจากหลายที่ด้วยนะไม่ใช่เก่าไก่มันรู้จักกันด้วยนะไก่ไม่รู้จักกันด้วยเอามาใส่เข่งมันไม่จิกกันเว้ยเพราะมันช่วยกันแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะแล้วก็ต่างคนตั้งใจเพราะมีคนตั้งใจเสียสละมากกว่าผู้ที่มาอบรมนี่เขาก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องมาลดมาละเขาก็จะต้องมาทนมาอดมาทนเขารู้มาก่อนเพราะว่าเราไม่บอกว่าคุณจะมาสำเร็จสำนานเอาหน้าประชุมกันสัมมนากันปาสนุกสนานเรื่องมีติ้งมาเอะให้หาทุกคนก็จะมาเอามาไม่ใช่มาจะมาเสียจะมาเอาไม่ใช่จะมาเสียสละไอ้อย่างนั้นคนละรูปเลยนี่มันต่างกันเพราะคนมาก็รู้ตัวบ้างแล้วพอเราก็ช่วยเขาอีกนะอย่างแต่ละคนไปช่วยกันโอ้โหอาตมาต้องขอบคุณอีกจริงๆเลยแม้แต่พวกเราไปจากสันติจากปฐมจากศรีสะจากที่ไหนๆมาคนละไม้คนละมือเด็กเล็กคนแก่คนเฒ่าอะไรก็แล้วแต่โอ้โหถ้าไม่เป็นพวกเราเนี่ยไม่สำเร็จหรอกอาหารการกินเราไม่มีมือใครจะกินมือไหนกินไปเลยโอ้เขากินกันขนาดดูเหมือนจะก๋วยเตี๋ยวของโยมซอวิบูลเนี่ยโอ้โหคนทกศคนหนึ่ง ไปกินบอกติดขาดเลยครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมสี่ชามครับน้ำก็อย่าทิ้งเลยนะน้ำเนี่ยโอ้โหซดโมโหกินสี่ชามน่าดูเลยยังไม่แปลกใจอาตมาไปได้ข้อมูลหลังมาอีกว่าเด็กของเราซัด15ชามอาตมาบอกโอ้โหมันกินยังไงว่าเด็กของเราพวกตกศ4ชามแล้วก็ว่าเขาแน่แล้วนะแต่เด็กของเราพลอ15ชามยังไม่รู้ตัวนี่อาตมายังตามไม่เจอว่าใครกันแน่ข้อมูลมาว่าเด็กคนนั้นเขากิน15ชามฮะอ๋ออยู่ซีมาเพราะคุณรู้ด้วยอ๋อในโดงเหรอเป็นหูเลยอ๋อในโดงนี่เหรอโอ้โถรู้จักตัวในโดงอ่ะ15ชามเลยเหรอเขาบอกกินต่อเนื่องกันด้วยนะไม่ใช่กินเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็เย็น15ชามไม่ใช่นะมื้อเดียวต่อเนื่องกันนะ15ชามอ่ะจริงไม่ต้องคุณไม่ต้องกินข้าวก็เชื่อแล้วคุณกินแต่ก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละ15ชามนี่ก็เชื่อแล้วฮะโอ้โหสถิติสันติ10ชามฮะก็เถอะมื้อเดียวต่อเนื่องใช่มั้ยโอ้โหพวกเราเนี่ยเนาะกินนั่นนี่นะกินอาตมานึกว่ามันอะไรล่ะเขาว่าอัดเขาไม่ว่าอัดหรอกเขาว่ายอยักษ์อัดใส่อัดใส่เข้าไปอัดใส่เข้าไปไม่ใช่อัดแล้วนี่ยอยักษ์อ้าวก็เอาไม่เป็นไรกินได้ก็กินกระเพาะใครกระเพาะมันนะสรุปแล้วก็คือนะคนที่ทำเนี่ยนี่กลุ่มนี้แกะกระเทียมก็แกะมาทั้งวันเลยแล้วก็คนก็มาเอาวัตถุดิบไปทำกลุ่มนี้ล้างผักล้างไปเดี๋ยวผักไม่มีเดี๋ยวไปเอาผักมาผักเอานี่ผักบุ้งเราปลูกเอาไว้ไปตัดผักบุ้งผักบุ้งยังไม่ทันตัดยังไม่ทันเสร็จเลยประเดี๋ยวมีเอาคนเอาผักมาให้ผักบุ้งมาเสร็จแล้วโอ้โหประการตอนนี้หยุดขอให้คนไปตัดผักบุ้งหยุดได้แล้วอย่าไปตัดมีคนเอาผักบุ้งมาให้แล้วพอเพียงหยุดต้องสั่งประกาศไม่ต้องตัดผักบุ้งของเรามีปลูกไว้ใช่ไหมเราทำไว้สำหรับรับจริงๆก็ไม่ต้องตัดหยุดแล้วก็เราก็เอาที่เขาเอามาสมทบมีคนเอามาทำบุญด้วยสมทบมาก็ได้ผักบุ้งมาก็หยุดอะไรอย่างนี้โอ้อาตมาดูแล้วกิจกรรมของพวกเราเนี่ยนะแต่ละมุมแต่เหลี่ยมคนนี้ดูแลนี่คนทำขยะก็ดูแลขยะกันโอ้โหขนกันทั้งวันดูแลขยะแล้วก็ปรับกันไปไม่มีแมงวันเอาไปแล้วก็ไปตั้งโรงขยะก็ไปทำปุ๋ยทำอะไรกันทำกันไปอาตมาก็ไปดูที่ขยะไม่เหม็นเรียบร้อยปีนี้ไม่เหม็นแมงวันมีนิดๆหน่อยๆถือว่าไม่มีถือว่าใช้ได้สะอาดสะอาดดีเรียบร้อยเลยแมงวันไม่มีนะอะไรต่างๆนะรับผิดชอบกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแลกันเราแบ่งส่วนเราแบ่งงานกันแบ่งคนกันโอ้โหอาตมาว่าที่อื่นทำไม่ได้ครับของเรานี่โอ้โหคนทั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ทำกันโอ้สามสี่วันพรึบเรียบร้อยคนที่ละเอียดละออดีๆนะเขาจะไปดูเขาจะเห็นว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ไปที่มุตตมณฑลยังไงขยะเต็มเลยมันจริงๆคนไม่ต้องเอาถึงพันหรอกร้อยคนนะมาจะมางานที่นี่เขาต้องกินทั้งอยู่เขาอะไรปุ๊บพอเขาลุกไปพับร้อยคนไม่ต้องมากหรอกลกเละเลยตรงนั้นน่ะถ้าเผื่อว่าไม่อายเราก็คงขี้ละเอี้ยวอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะกองอยู่ตรงนั้นนะถ้าเขาไม่อายกันนะอาตมาว่าลุกก็ไปร้อยคนเนี่ยพอเสร็จงานชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเนี่ยนะลุกออกไปเนี่ยรับรองเละอยู่ตรงนั้นถ้าไม่อายกันทั้งขี้ทั้งเยี่ยวอยู่ตรงนั้นเสร็จ พอเราไปพิสูจน์ที่สนามหลวงสมัยท ่ าน จ ำลอง พิสูจน์กันที่สนามหลวงเราไปตอนแต่ก่อนนี่ที่ไปบรรยายไปไปหาเสียงก็ตามไปอะไรกันตามที่สนามหลวงเราก็เคยสะอาดสะอาดสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามที่พวกเราต้องรักษาแล้วก็เราก็ทำได้ถ้าเรามองไปในแง่ของทุนนิยมอาตมาพูดต่อหน้าธกส.เขาเหมือนกันว่าถ้ามองในแง่ทุนนิยมเราจากงานนี้นี่นะโอ้งานนี้นี่ใช้ไม่ได้เลยมองในลักษณะทุนเพราะอะไรถ้าคิดค่าแรงงานคนทุกคนคิดค่าแรงงานนี่โอ้โหฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยแหลกรานเลยเนี่ยโอ้โหเอาคนมาใช้กันในเปลืองผลาญถ้าคิดค่าแรงงานนี่ไม่คุ้มเลยแบบนี้จ้างผู้ชำนาญพิเศษเข้ามาแต่ละจ็อบแต่ละงานทำงานนี้ก็สำเร็จนะไม่ต้องเปลืองขนาดนี้โอ้โหนี่เปลืองผลาญใช้แรงงานคนเกินเฟ้อ มองในแง่ทุนนิยมใช่เพราะทุนนิยมนั่นคือวัตถุนิยมเขาจะไม่รู้จักเลยแต่อาตมากลับไปมองในลักษณะของบุญนิยมบอกโอ้โหงานนี้ได้สร้างจิตวิญญาณได้สร้างมนุษยชาติได้สร้างสังคมศาสตร์ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีงามได้สร้างการลดละได้สร้างการเสียสละได้สร้างการอดทนข้อสำคัญคือสังคมมนุษย์ได้เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องทั้งคนหน้าใหม่หน้าเก่าหน้าเก่าก็หลายคนก็หนักนะงานกันใหม่จะอดทนอย่างไรจะรับกับคนใหม่อย่างไรอย่างงี้อย่างนี้จะประสานกันอย่างไรคนใหม่มาก็มาหัดอดทนได้ทั้งคนใหม่คนเก่าคนกลางอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการสังเคราะห์มนุษยชาติให้เป็นสังคมที่ไม่มีสงครามมีสันติภาพเป็นพราดรภาพอาตมาว่ายังพูดไม่หมดสิ่งเหล่านี้มันเกิดโดยธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มันเกิดเพราะพิธีกรรมนี่ถือว่าเป็นงานพิธีกรรมอันหนึ่งเพราะเน้นไปในทางวัตถุน้อยอาตมามุ่งหมายทางจิตวิญญาณมากแต่เขาจะเรียกเป็นกิจกรรมก็แล้วแต่กิจกรรมพอฟอดองานพอฟอดองก็ไม่ว่ากันแต่อาตมาว่ามันเป็นพิธีกรรมงานพอฟอดอนะได้สร้างจิตวิญญาณได้สร้างพฤติกรรมมนุษยชาติเน้นมาในประโยชน์ทางนี้ทางวัตถุน้อยทางวัตถุไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็เป็นรูปธรรมบ้างเล็กน้อยมีอันนั้นในนี้เป็นสิ่งก่อสิ่งสร้างเป็นผลผลิตเป็นสินค้าหรือว่าเป็นกสิกงานผลผลิตทางกสิกรรมอะไรต่างๆนานาบ้างแต่อาตมาก็ว่ามันไม่ได้เหมือนกับงานสินค้าของเขาที่จัดมุ่งเน้นอย่างนู้นเลยท่านจิตวิญญาณเขาไม่เอาผ่านอะไรก็เอาเรื่องของสินค้าเต็มที่มันไม่เหมือนจะเป็นงานพิธีกรรมทีเดียวจัดแจงมีแต่เรื่องพิธีกรรมทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ทีเดียวแต่มันก็เป็นพิธีกรรมแต่ถ้าใครได้ไปงานนี้จะเห็นได้โอ้โหมันได้นะกสิกรรมขึ้นมาบนเวทีเข้ามาพูดมาแสดงความเห็นมาอะไรต่างๆนานามายืนยันมาประกาศบางคนประกาศแก่แล้วนะจนกระทั่งต้องขอดึงไมค์ออกจากปากก็ดึงไม่ออกเลยนะโอ้แกยืนยันแกโอ้ขนาดนี้มันรู้สึกว่ามันได้อะไรขึ้นมาเลยคนที่รู้จักในการสร้างสังคมหรือคนบริหารประเทศนี่นะอาตมาผู้ใหญ่น่าจะได้มาศึกษาได้มาเห็นแต่เอาละเราได้ขนาดนี้ก็ดีแต่ก็มีผู้ใหญ่มาพอสมควรแล้วก็มีวิดีโอมีอะไรต่ออะไรถ่ายทอดออกไปสู่ข้างนอกบ้างแล้วก็มันก็มีการบันทึกมีอะไรต่ออะไรไว้เพื่อที่จะได้ดูได้รู้ได้เห็นอะไรกันบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดในสังคมมนุษยชาติจริงๆจังๆงานสิ่งต่างๆพวกนี้ที่เกิดขึ้นมานี่แหละทำให้อาตมายิ่งเห็นว่าโอ้พวกเราเดินมาเนี่ยเป็นทางที่วิเศษเดินมาในทางนี้นี่เป็นวิถีทางที่วิเศษมันวิเศษยิ่งตามที่อาตมาเห็นด้วยปัญญาของอาตมานี่นะเพราะสังคมมันกลับมีวิถีทางที่เดินไปอีกทิศหนึ่งเป็นทิศที่มีเล่มากมีเหลี่ยมเยอะมีเชิงแฝงซ่อนมีเชิงชั้นที่เอาเปรียบเอารัดกันมันมากขึ้นเนี่ยมันทิศวิถีทางของสังคมทุกวันเนี่ยแต่ของเราเนี่ยพยายามที่จะมาในวิถีทางที่ทุกคนมาจริงใจมาเสียสละมาสร้างสรรค์มาสร้างค่าสร้างประโยชน์มาลดตัวลดตนอย่างแท้จริงมากก็ตามน้อยก็ตามมันก็มีทิศทางนี้กันอยู่แล้วจริงๆพวกเราก็ตั้งใจทำกันไปแล้วจริงๆคนอื่นๆเขาก็เริ่มมารับรู้แล้วเขาก็มาทำของเขาบ้างหลายคนก็อดเขาก็ทนนะพวกที่เข้ามางานเนี่ย 4,000 5,000 คนบางคนไอ้น้ำมันก็ไม่เคยพอโอ้โหน้ำมันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าประปาของเรามันได้ไม่มันไม่ได้ทำประปาไว้เพื่อคนที่ 5,000 คนแล้วมาใช้พร้อมกันท่อเธอก๊อกตึกมันเปิดขึ้นมาพันท่อแรงดันก็หมดแล้วมันไม่มีน้ำอะไรมันก็ไหลไปออกแล้วมันหมดแรงดันแล้วเปิดพันท่อมันก็บูดปูดปูดหมดแล้วแรงดันก็หมดแล้วมันไม่ได้ทำเพื่อคนต้อง 4,000 5,000 อย่างนี้เพราะงั้นน้ำมันก็เลยไม่ค่อยพอกันเท่าไหร่มันก็ขาดแคลนน้ำขาดแคลนน้ำไฟฟ้าก็ไม่ค่อยพอเพราะไฟฟ้ามันเราไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมการถึงขนาดนั้นเอารถถ่ายทอดมาตอนแรกก็ติดไม่พอไฟไม่พอไฟมันตกไปเหลือ170 180เองนะมันไม่ถึง220โอ้มันอะไรก็ไม่รู้เราก็ไปจำตรงนั้นทำตรงนี้อะไรไปเขาว่ากันไปก็ขาดแคลนไปบ้างเขาก็ต้องอดต้องทน น้ำท่าไม่เคยพอเนี่ยเขาต้องอดต้องทนอยู่กันแล้วเขาก็มาเสียสละมันประหลาดตรงที่ว่ามีเรามีบ้านเจ้าของบ้านในโรงจากบ้านไปให้แขกอยู่เจ้าของบ้านลงมาจากบ้านให้แขกอยู่ตามสบายเลยนะบางบ้านก็เอาของเข้าซุกไปในมุมนึงแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้คุณจะเอาอะไรลักขโมยกันก็ได้มันไม่ต้องลักขโมยกันอะไรกันเพราะมีอะไรอย่าให้ลักใครขโมยกันอะไรกันนักหนาซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาตมาดูมันประหลาดจริงๆนะสังคมคนหมู่นี้นะเขาอาจจะมองในแง่นึงก็ได้นะว่าเราตอนนี้เราเปิดไส้เปิดพุงให้พวกคนข้างนอกเข้ามารู้พวกนั้นก็เข้าไปรู้นะโอ้โหไม่รู้กี่บ้านก็เข้าไปหมดเข้าไปแล้วเสร็จบอกเฮ้ยคนบ้านนี้มันท่าทางมันรวยนะแต่เข้ามาดูในบ้านมันแล้วดูทั้งไส้ทั้งพุงแล้วเฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอกว่ะมันจนๆมันไม่มีสมบัติอะไรกันเลยจริงๆในบ้านของเรามันไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรไม่มีเครื่องหรูหราไอ้พวกเครื่องไอ้เฟอร์นิเจอร์ไอ้หรูหรามันยังกับชาวบ้านที่อื่นเขาแม่บ้านเขาอื่นเขาจนกว่าเรานี่นะเขาก็มีกว่าเราจริงๆนะอันนี้มันซับซ้อนนะเขามีเครื่องนั่นเครื่องนี่เครื่องนั่นเครื่องนี่โปเกจะทิ้งมั่งไม่ทิ้งมั่งเขาก็หวงแหนของเขาสะสมเต็มไว้ในบ้านน่ะมีเยอะนะแต่ของเรามันไม่มีใช่ไหมมันของไอ้เครื่องทุ่นแรงเครื่องฟุ้งเฟ้ออะไรต่ออะไรมันไม่ค่อยมีหรอกมันมีไอ้สิ่งจำเป็นมันมีอะไรต่ออะไรบ้างโดยเฉพาะไอ้ที่โลกเขารู้กันไอ้สิ่งพวกไอ้ที่เขามีกันมันไม่มีเพราะฉะนั้นคนก็เข้ามาอยู่นี่เขาจะต่างเอาไปพูดกันเฮ้ยบ้านที่คุณพักมันมีอะไรมั่งไหมเขาคงอาจจะไปพูดกันนะบอกโอ้บ้านนี้มันไม่มีอะไรเลยมันก็มีก็แค่นั้นน่ะแม้แต่ของใช้ของสอยมันก็ดูเคยจะไปเห็นหมดเห็นไส้เห็นพุงหมดนะนะอันนี้อาตมาว่าโอ้มันน่าอวดอวดความไม่มีอวดความไม่รวยอวดความไม่ฟุ้งเฟ้อมันน่าอวดแล้วมันก็ไม่ได้อวดเล่นเล่นด้วยนะอวดกันทุกมุมเลยเข้าไปในที่นั่นมันไม่ใช่ว่าซุกไว้ตรงนั้นซอกไว้ตรงนี้มันไม่ใช่ไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องทำผักชีโรยหน้าแต่มันเป็นเรื่องจริงเห็นไหมมันกลายเป็นเรื่องจริงมันได้อวดจริงๆมันกลายเป็นเราอวดนะเราได้อวดแต่เราไม่ได้เจตนาจะอวดนะแต่มันได้อวดอวดจริงๆไม่ใช่ผักชีโรยหน้าแต่เป็นครั้งที่มันจะต้องเป็นไปตามธรรมอะไรต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งมีรายละเอียดยิ่งมีมองไปยิ่งคิดยิ่งเห็นไปอาตมายิ่งบอกโอ้โหมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเนี่ยเป็นเรื่องแปลกหลายคนอาจจะมองว่ามันมีอะไรเลยนะโอ้โหมันมีอะไรนะแล้วก็มีอะไรก็พบพวกเรานี่แหละได้ไปช่วยไปเลื้อไปได้ไปทำอะไรอะไรขึ้นมาให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นงานเป็นการเป็นอะไรเรียบร้อยขึ้นมาจริงมันมีอะไรบกพร่องบ้างเล็กๆน้อยๆเราก็จะค่อยๆแก้ไขปรับปรุงกันไปพัฒนากันไปอะไรมันหกมันตกมันลนมันไม่ครบไม่คันอะไรแล้วก็ซ่อมแซมกันไปตำเติงไปให้เรียบร้อยนะสรุปแล้วชีวิตของคนนี่ก็อยู่เงี้ยอยู่กับงานมีงานทั้งส่วนตัวหนักเข้าจริงๆแล้วคนแต่ละคนในงานส่วนตัวมันไม่มีอะไรมากหรอกงานก็เช็ดก้นคุณขี้ก็ไม่เช็ดก้นก็เรื่องคุณนะงานเช็ดก้นงานกินข้าวปากกินข้าวกินอาหารแม่อาตมาแล้วกินข้าวกินอาหารทีไรแล้วบนหลายทีแล้วไอ้คนเราเนี่ยทำไมกินมันคงจะไม่เสียเวลาไม่เข็นจะต้องเมื่อยกินเนี่ยมันเมื่อยจังเลยกว่าจะกินเสร็จเมื่อยเหงื่อหัวล้านอาตมาเนี่ยออกซกนะกว่าจะกินเสร็จเนี่ยถ้าอากาศนั่งข้างล่างจะเห็นได้สังเกตได้เลยโอ้โหอาตมาทางนี้มันโอ้โหมันกระเซ็นเต็มหมดกว่าจะกินเสร็จเนี่ยมันเมื่อยไม่กินจะได้เนี่ยไม่เสียเวลาไม่เมื่อยเลยต้องกินต้องขี้ต้องเหี่ยวเท่านั้นเองคนเราไม่มีอะไรเลยก็มาทำงานถ้ามันงั้นมันเราไม่ต้องไปเสียเวลาพวกนี้มาเราจะมีเวลาทำงานทำอะไรได้ไปทำงานเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์คุณค่างานอะไรดีงานอะไรที่เราเห็นว่าจำเป็นสำคัญที่เราทำได้ดีที่สุดที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติไม่จะทำไปเพื่อไอ้นี่ทำแล้วนึงขายดีๆนะขายดึงเงินแพงๆนะแล้วก็จะทำงานเนี่ยทุนนิยมก็จะมองกันแต่บุญนิยมหรือว่าในทางธรรมเนี่ยก็มองโอ้งานนี้เป็นงานสร้างสรรค์ให้แก่มนุษยชาติเป็นคุณค่าอย่างดีเป็นคุณค่าอย่างวิเศษเราก็จะมองงานพวกนี้นะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มองสิ่งที่มีคุณค่าที่ควรจะต้องสร้างให้แก่สังคมที่ควรจะซัพพลายนะอะไรมันเป็นความจำเป็นคนก็อาจจะไม่รู้สึกไม่ใช่ไปเอากิเลสเป็นตัวตั้ง โอ้อย่างนี้สังคมต้องการมันก็ต้องการกิเลสนั่นแหละสังคมเพราะฉะนั้นพวกที่หาเงินนี่จะเอากิเลสนี่เข้ามาปรุงมาแต่งถ้าไม่ผิดกฎหมายถ้าไม่ดูน่าเกลียดเขาจะทับสุดยอดเลยเอากิเลสกามกิเลสอะไรก็แล้วแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่ออะไรเข้ามาปรุงมาแต่งมาทำเข้าไปเพื่อที่จะให้ได้รับความนิยมให้ได้เงินให้ได้ราคาสูงๆก็เท่านั้นเองซึ่งมองแล้วโอ้โหมันไร้ค่าจริงๆเลยคนพวกนี้ทำลายสังคมทำลายเพราะเขายิ่งมาก่อให้กิเลสของคนนี่มันมากขึ้นมากขึ้นมาสร้างในสิ่งที่มันจะยั่วยุกิเลสมอมเมาเนอะซึ่งคนที่เขาไม่ได้ศึกษาสัจธรรมเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกแล้วก็จะไม่แก้ไขสังคมมันจึงเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปทุกวันเลวร้ายกันไปทุกวันแต่พวกเราเนี่ยมาศึกษาธรรมมาแล้วจะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็จะทำในสิ่งที่มันควรจะทำมันจะสร้างสิ่งนี้มันเป็นคุณค่าประโยชน์ไม่เป็นมอมเมาอะไรที่จะมอมเมาก็พยายามมาลดมาละกันตัวเราเองมีเราก็อย่าไปก่อไปสร้างเลยเรามาลดคนอื่นก็ควรลดแล้วมันก็จะเป็นอยู่สุขสิ่งที่เราจ่ายออกไปเป็นแรงงานเป็นความสามารถเราก็จะไปสร้างในสิ่งที่ดีที่งามขึ้นมาสังคมก็จะอยู่กันอบอุ่นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์อยู่กันอย่างไม่มีพิษมีภัยอยู่กันอย่างอายุยืนด้วยอย่างอบอุ่นแข็งแรงเป็นคนที่แข็งแรงด้วยอะไรพวกนี้ต่างๆนานานะซึ่งอาตมายิ่งเห็นทะลุว่าโอ้โหสุดยอดแห่งธรรมะสุดยอดแห่งคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของสังคมเนี่ยเราจะต้องพึงมาสร้างทุกคนกิเลสของแต่ละคนแต่ละคนที่มีเนี่ยพยายามเถอะอย่าปล่อยปละละเลยเรามันจะประมาทตรงที่ว่าเราอยู่รวมกันแล้วมันค่อยๆดีขึ้นมันไม่ต้องขยันมันก็พอกินมันไม่ต้องทำมันก็พอใช้คนนั้นทำคนนี้ทำแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้แหละมันทำให้เราขี้เกียจมันทำให้เราประมาทมันทำให้เราเลี่ยงและมันทำให้เราเองก็เราก็เท่านี้มันก็ได้แล้วนี่กิเลสของเราเท่านี้มันก็ไม่หนักไม่หนาเราก็ไม่หาเรื่องมากแล้วเราก็ไม่ต้องลดก็ได้เพราะลดกิเลสมันไม่อยากลดเท่าไหร่นะอาตมาว่าในโลกนี้หวงแหนอะไรมากที่สุดในโลกนี่พวกเราตอบได้ไม่ใช่หวงทองคำไม่ใช่หวงบ้านหวงเรือนไม่ใช่หวงแฟนไม่ใช่หวงลูกไม่ใช่หวงนั่นหวงนี่หรอกหวงกิเลสสุดนี่หวงนี่คนเรานี่มันหวงกิเลสนี่หวงที่สุดนะหวงที่สุดเพราะอย่าไปหวงเลยเพราะถ้าเผื่อว่าเราลดละมาได้พอสมควรแล้วก็อยู่ในสถานะที่มันก็พอเป็นไปมันไม่ต้องกระเบียดกระเสียอะไรมากข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บแต่เราไม่ค่อยช่วยเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาแต่เราไม่ไปช่วยรักษาใครขี่ม้าไม่คนช่วยกวาดแต่ข้าไม่กวาดเองกวาดแล้วกันผ้าขาดมีคนช่วยชุนมีคนชุนนะฉันไม่ต้องมันจะขี้เกียจมันจะเกี่ยงมันจะให้คนนั้นทำไปเถอะคนนั้นเขาก็ทำมาชื่นชมอุ้ยแล้วก็ไปยอเขาอู้ขยันนะเก่งนะดีนะแต่เราเองก็ลอยไปแฝงไปวันหมดวันไปแล้วก็หมดวันไปแล้วก็หมดวันไปสุดท้ายก็ตายไม่ได้พัฒนาอะไรตัวเองขึ้นมาอาตมา